van maandag 17 oktober, Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een eenzijdig auto-ongeval in de Harskamp in Gelderland is vanavond een persoon overleden, meldt de politie. Een tweede inzittende raakte zwaar gewond. Een auto reed tegen een boom. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Duizenden mensen in Parijs zijn de straten opgegaan uit protest tegen de stijgende prijzen. Linkse oppositiepartijen hadden de actie georganiseerd. De betogers eisten onder andere loonsverhogingen en het bevriezen van de prijzen van energie en van de huren. Oekraïne looft een beloning uit van $100.000 voor de overdracht van de Rus Igor Girkin aan het leger. Oekraïne wil Girkin berechten vanwege zijn deelname aan de oorlog. Hij wordt onder andere beschuldigd van marteling en terroristische activiteiten. Ook Nederland zoekt Girkin omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de MH17 vliegramp. Hij is een van de vier hoofdverdachten. Het Nederlandse OM heeft levenslang tegen hem geëist. President Knot van de Nederlandse Bank maakt zich zorgen over de gevolgen van steun voor huishoudens vanwege de hoge inflatie. Hij deelt de zorgen van het IMF dat die maatregelen de inflatie juist kunnen aanjagen. Steun voor mensen die moeite hebben om rond te komen is goed, zegt Knot. Maar het prijsplafond in Nederland geldt voor iedereen, ook voor mensen die geen steun nodig hebben. Daarnaast is onduidelijk hoe de kosten daarvoor worden gedragen. En dan voetbal. In de Eredivisie heeft Ajax de koppositie overgenomen van AZ. De Amsterdammers wonnen thuis met 7-1 van Excelsior. PSV staat tweede na de 6-1 zege tegen FC Utrecht. AZ verloor thuis met 3-1 van Feyenoord. FC Twente tegen Groningen eindigde in 3-0. En Sparta won met 2-0 van NEC. En dan het weer. Af en toe een bui, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen is het bewolkt en trekt er een regengebied over het land. Met in het zuidoosten kans op onweer. Morgenavond klaart het op. Het wordt morgen tussen de 17 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Goedendag, luisteraars. Ja, vandaag is de technicus Lars van der Hoofd. En dat is voor het eerst dat hij het doet. En het is een jonge jongen, dus die houdt zich keurig aan de regels. En die draait al die mislukte spotjes, verspilling van uw belastinggeld. Want ik kan ook zeggen, u luistert naar NPO Radio 1. Het is een programma van Pound. Maar goed, het is maandag 17 oktober 2022. Het is nu 12:02. Welkom bij aflevering 349 van dit persoonlijkheidsprogramma. Zwarte Priet Praat, een programma van de persoon, Primera Rekijsjoen, namens de publieke omroep voor weldenken. Het Nederland en dergelijke. En kijk, dit pondspotje, Lars, is toch veel leuker dan het mislukte spotje wat je in het begin draaide bij Radio 1. Maar goed, Lars van der Hoofd is dus voor het eerst de technicus. Ik hoop dat hij het overleeft en volgende week nog wil werken. San Giorgio Blanc, onze Rietveldjoch, is regieassistent en doet alles wat nodig is om mee te laten schitteren. Luisteraars, Roy Preavrat Omrousing werd op 29 juni 19... Hè? Roy die jongen is zo'n mooie naam, ik verkracht het. Preavrat, Roy Preavrat Omrousing, werd op 29 juni 1953 geboren in het Koninkrijk der Nederlanden, rijksdeel Suriname, district Suriname. Rijksdeel Suriname, district Nikeri. Sorry. Op jonge leeftijd verloor hij zijn moeder en groeide hij op bij zijn oma van vaderskant. Hij kwam naar Nederland en studeerde medicijnen. In 1984 vestigde hij zich als huisarts aan de Rogussenstraat in Rotterdam. 35 jaar lang probeerde hij het leven van zijn mede-Rotterdammers beter te maken. Zijn echtgenoot was tevens zijn doktersassistent, dat had hij goed geregeld. Op 31 december 2019 stopte hij, 67 inmiddels. Begin 2020 ging hij voor een lange vakantie naar zijn geboorteland Suriname. Toen kwam corona en vertrok hij in maart uit Suriname. Op die vlucht werd hij besmet met het Chinese coronavirus. Na opname in het ziekenhuis met vrees voor zijn leven werd hij begin mei 2020 ontslagen. Maar het verschrikkelijke Chinese coronavirus bezorgde zijn longen blijvende schade en langzaamaan werden zijn longen gesloopt. Afgelopen woensdagnacht, donderdagochtend, overleed hij in het Erasmus ziekenhuis op de spoedeisende hulp. Roy is mijn grote neef. Zijn moeder en mijn moeder waren zusters. Niet iedere biologisch familielid is ook je vriend, maar Roy was mijn grote neef en mijn vriend. Ik woon in Amsterdam en ik hoop dat als er gevoetbald wordt Feyenoord wint. Hij woont in Rotterdam en hij hoopt dat als er gevoetbald wordt Ajax wint. Grappig is ook dat als patiënten van hem erachter kwamen dat wij neven waren, ze vol verbazing tegen mij zeggen, Hij is zo kundig, zo aardig, zo rustig. En u bent zo opgewonden en brult allerlei onzin. Maar goed, hoe verschillend wij ook waren, we waren comfortabel bij en met elkaar. Overleden hoort bij het leven. Het is alweer een dierbare die ik dit jaar verlies. Maar ja, hoe ouder je wordt, hoe meer mensen uit je familie en vriendenkring zullen overlijden, totdat het jouw beurt is. Daarom probeer ik zo maximaal mogelijk van het leven te genieten. En belangrijk om van het leven te genieten, zijn vrienden. En zoals de vaste luisteraars weten, is dit programma het vehicle voor al mijn vrienden en vriendinnetjes om schaamteloos reclame te maken. Nu heb ik een dierbare vriendin, wier zonen zijn gaan rugbyen. En net als mama zijn die knapen strebers die in alles wat ze doen de beste willen zijn. Dus het Nederlandse rugbyteam halen. Eén van ze is onder 17. Die kunnen in 2023 Europees kampioen worden. En mijn vriendin zou mijn vriendin niet zijn als ze met haar competenties en talenten niet meteen van alles eromheen organiseert, zodat er geld binnenkomt en die knapen echt de kans krijgen om goed te treden en Europees kampioen te worden. En natuurlijk moet zij daar veel aandacht voor krijgen. Dus kreeg ik het bevel om zendtijd vrij te maken, zodat ze schaamteloos reclame kan maken. Dankjewel, Fred. Ja. Mijn gasten vannacht. Twee mannen die ik helemaal niet ken. Ik weet niet eens wat ze doen. En mijn vriendin die wil dat haar zoon Europees kampioenschap rugby worden. Hier zijn Raymond Offermans, Christophe Verhout en Jessica van den Bos. Hey. Jessica. Ja. Even kijken. Jouw jongste is nog onder 17, toch? Want je oudste is... Mijn oudste is onder 17. Hè? En de jongste is onder 16. Ja, dat loopt altijd een beetje... Ja, want je oudste zoon is toch al 18? Nee, die is net 17. Die is net 17, ja, oké. Dit jaar is die 17. Ik weet nog dat je bevallen bent, ja. Ja. Ik weet nog dat je begon te denken. Maar goed, daar ging het niet aan. Maar oké, je oudste is onder 17. Ja. En ik weet nog dat hij begon met rugbyën. En dat een vriend van me, Jeroen Jonna, zijn zoon een rugbyën. En ja, toen was zijn clubje nog veel beter. Maar nu, wanneer gaat je oudste dan naar Frankrijk? Hij zou afgelopen voorjaar naar Frankrijk gaan. Ja. Alleen de Franse rugbybond heeft een aantal regels aangepast. Okay. En dat heeft voor hem negatief uitgepakt. Omdat de selectie teruggebracht moest worden van 40 naar 35. En Fransen zouden Fransen niet zijn als de buitenlanders dan als eerste eruit vliegen. Okay. Maar jouw zoon kan dus goed rugbyen. En heeft het alle twee. En ze hebben oranje gehaald. De oudste. Ja, de oudste. En toen hij werd gekozen. Want wat heb je nu georganiseerd? Ze zijn eigenlijk vorig jaar al begonnen als onder 16. Alleen het was een en al corona, dus ze hebben relatief weinig gespeeld. Dit jaar zijn ze geselecteerd voor onder 17, mijn oudste tenminste. Maar wat even, het was toch net... even snel, voordat we dat hele verhaal... Raymond Offermans, wat doe jij precies? Ik ben de bondscoach van onder 17. Jij bent de bondscoach van onder 17, ja. Leuk. En Christophe Houten, Belg, wat doe jij precies? Ja, ik ben de technisch directeur van Rugby Nederland. Serieus? Ja. Ben jij de technisch... Oh, je hebt wel belangrijke mensen mee. Ja, komen niet zomaar, Prem. En hoe lang ben jij dat al, Christophe? Ik nu een jaartje. Ik ben sinds een jaartje in Nederland. Hebben ze, Raymond Offermans, is er een soort professionalisering gaande vanuit het rugby? Ik denk het wel, ja. Ik weet het wel zeker, met de academies die we overal in Nederland hebben. Maar ook Christophe geeft daar duiding aan, door dat nu veel meer te verbinden met elkaar. En het is ook de koppeling met de Nederlandse selecties te maken. Dus, en Jessica, dus in deze, dus zeg maar, oppush die er is, is jouw oudste zoon eerst geselecteerd voor onder 16 en onder 17. Ja. Ja, en toen dacht jij, als ze echt kans willen maken, moet er doeken bij komen? Nou ja, eigenlijk wel. Ja, en wat heb je toen gedaan? Ja. Nou ja, wat je ziet is dat die trainingskampen, die zijn heel goed voor die gasten. Maar ja, dat kost bakken met geld. Ja. Dus je bent echt 25.000, 30.000 euro kwijt als je 4-5 dagen met die gasten aan de bak wil. Ja. Nou, als je dat omslaat naar het aantal kandidaten, dan ben je al gauw tussen de 500 en de 1000 euro per kind kwijt, zeg maar, per speler kwijt. Ja, en er zijn ouders die dat minder makkelijk kunnen opbrengen dan anderen. Ja. Rugby is een opkomende sport in Nederland, maar nog niet een hele rijke sport. Nee. Dus we hebben gezegd van, nou, dan moeten we de handen ineens slaan. Dus we hebben een sponsorcommissie opgericht. Mm-hmm. Ik samen met een aantal andere ouders. Mm-hmm. Ter ondersteuning van Raymond en de trainingskampen en ter ondersteuning van ook Rugby Nederland. Mm-hmm. Dus heel plat gezegd, we zijn eigenlijk twee dingen gaan doen. We hebben een wervingscampagne voor sponsoren opgezet. Mm-hmm. En we hebben de spelers aan het werk gezet met een crowdfundingcampagne. Ja, en die crowdfunding moet 10.000 opleveren. Dat is al binnen, nu hebben we terug naar 15. Ja, want je bent ambitieus of je bent het niet. Oké, en wat doe jij met je sponsorcontracten? Nou ja, ik probeer bedrijven te interesseren om sponsor te worden voor rugby. Rugby is een hele sportieve sport. Ja. En er zijn veel analogieën uit de rugby te gebruiken. Raymond doet dat onder andere in de trainingen die hij ook verzorgt, die je in het bedrijfsleven kunt toepassen. Dus we hopen op die manier het goede van de sport te verbinden met het bedrijfsleven. En als er iemand nu luistert en denkt, ik wil doekoe starten, die crowdfunding, hoe moet je daarop komen? De crowdfunding is het Yvonne van Gennep Fonds. Als je dan intoetst rugby, dan zie je vanzelf rugby EK 2023. Daar kun je op geven. En als je interesse hebt om sponsor te worden, dan stuur je een mailtje naar ekrugbynl@gmail.com. ekrugbynl@gmail.com. En anders kunt u mij bellen, dan geef ik u Jessica's nummer. maar even voor de duidelijkheid, Jess. Dus je, om die jongens serieuze kans te laten geven, dan kijk even naar Raymond de Bondscoach. Kijk, we weten dat weerstand moeten ze hebben om op de top te kunnen komen en te blijven. Ja, precies. Nou, jij coach je en die trainingskampen, dan laat je ze dus spelen met andere jeugdploegen, de top, Frankrijk en dat soort plekken, toch? Ja, we zijn onlangs in Wales geweest. Dat was ons eerste trainingskamp. Oh, en wanneer? Daar, in augustus. Augustus, ja, hoe lang? Na zomervakantie. 5 dagen. Oké, en hebben jullie gespeeld tegen onder 17 van Wales? Nee, wel tegen clubteams. Oké, tegen clubteams uit Wales. Geval, ja. Hoeveel hebben ze gewonnen? Nee, wij hebben de eerste wedstrijd net verloren. Ja. En de tweede hebben we gewonnen. Serieus? Heb je van een Welsh rugbyteam gewoon gewonnen? Ja, van de Welsh Academicals. Ja, maar en die wel in de hoogste klasse spelen. Jullie spelen niet tegen keukenkampioen divisie. Nee, het waren goede teams. Ja. Ja, het waren goede teams. En, ja. Dat moet, en zo'n trainingskamp kostte dan? Moet ik even naar Jessica kijken? We waren €31.000 kwijt. Voor 5 dagen. Ja. Voor 5 dagen. Met 40 jongens. 40 spelers. Jongens. En dan moet je voorstellen dat de ouders die meegingen als vrijwilliger om het te kunnen faciliteren, hebben allemaal hun eigen kosten. Ja, dus jij was meegegaan. Nou, mijn man is meegegaan. En die heeft Maarten, alles betaald. En die heeft zijn eigen dingen betaald. Ja. Ja. Oké, gelukkig kunnen jullie dat leiden. Dus Wij kunnen dat leiden. Oké. En dus de bedoeling is, Christophe, dat je wil dat over de hele breedte van de rugby, dus van onder 14, onder 13 en zo, dat niveau structureel omhoog gaat. Ja, klopt. Dus vooral het aligneren van alles, het samenbrengen van alles, maar ook duurzaamheid creëren in ons programma, om de kwaliteit omhoog te brengen. Dus dat we overal hetzelfde gaan doen, hetzelfde denken, maar vooral om de kwaliteit, zowel op het veld als naast het veld, dus de omgeving rond de jongens te verbeteren, kwaliteitsvol, om te zorgen dat de jongens meer kans maken om beter te ontwikkelen. Oké, en wat is die Stichting Rugby Nederland dan? Nou ja, EK Rugby NL is een stichting die we in het leven hebben geroepen om dus giften en sponsorbijdragen te kunnen ontvangen. Is het ook een ambivalent? Nee, dat niet. Nog niet? Nee, okay. nee. Dus dat, en dan ga je dat krijgen of ga je dat vragen? Dat hangt er vanaf hoe groot we worden. We zijn eigenlijk net begonnen daarmee, dus we moeten een beetje het wiel uitvinden nog. Maar om dat wel op een professionele manier te doen, hebben we die stichting in het leven geroepen. En NOS Studiosport is nog niet bij u langs geweest? Nog niet. Langs de lijn ook nog niet. Jawel. Wanneer? Dus, in mei met de finales. Kijk, toen Jessica me vertelde wat er gebeurde. Ik heb ook een ander vriendje, Roen Jorna. En we waren in Suriname in januari 2012. En toen kwamen we Wiet van Duin tegen. En, en Jeroen, zijn zonen zijn gaan rugbyën. En nou zit die ene zoon, die zal naar Nieuw-Zeeland gaan, is doorgaan, zit nu in Spanje. En ik zag dat zodra die jongens talentvol zijn, Nederlanders, om te groeien, ze naar het buitenland moeten. Ja. Maar dat is hetzelfde als met voetbal, met Afrikaanse jongens. Het is eigenlijk wel jammer. Ja, inderdaad. Hè. Daarmee zijn we ook wel aan het zorgen dat de kwaliteit in Nederland ook verhoogt in onze eigen competitie. Hebben we ook een extra franchise team dat in Europa speelt. Mm-hmm. Noemt Delta. Dus dat zijn de beste jongens die in Nederland spelen. Mm-hmm. Jonge Nederlandse talenten die tegen de talenten van Portugal, Spanje, België, Georgië, die allemaal in de poelen zitten. En zo het niveau kunnen omhoog brengen om ze ook hier te kunnen houden. Maar hoeveel jongens hebben we van onder 17 die in het buitenland spelen? Nu, in mijn selectie zit er niet zo heel veel. Ongeveer 5. Okay. Van de 40. Dus dat valt mee. En onder 19? Of bij de 17 is dat het laagste? Nee, onder 18 is juist naar Georgië geweest, naar het EK. Ze zijn vorige week teruggekomen. Ja, hoe ging het? Vijfde geworden. Zijn jullie vijfde geworden? Ja. Dat is netjes. Of een EK. Ja, vroeger werden jullie altijd laatste. Ja. Dus er is echt wel een grote. Maar als je dan kijkt over de jongens die in het buitenland zitten, van die groep van de 26 jongens, waren er 13 jongens die in het buitenland... Okay. En even voor de duidelijkheid. Jullie zijn nu met 40 mensen op trainingskamp, maar de selectie van het het EK, een rugbyteam is hoeveel mensen? 26. 26. Ja. Dus van die 40 zullen er nog 14 nog afvallen. Ja. Oké. Okay. Ja. En kijk, bij het voetbal is er veel geld, omdat er veel geld van het grote oranje naar de lagere teams gaat. Ja. Het grote rugby, Nederland stelt nationaal rugby niet veel voor volwassenen. We zitten wel in de hoogste divisie sinds vorig jaar. Zijn wij juist onder de Six Nations. De Six Nations is een gesloten competitie met Frankrijk en alle andere grote landen. En daar zitten wij nu net onder. Dus wij zitten eigenlijk met de landen als Georgië, Roemenië, alle wereldbekerlanden. En Roemenië, dus die Six Nations, blijft Six Nations, wat er ook gebeurt. Ja, dat is een apart bedrijf eigenlijk. Ja. Vooral economisch veel waarde. Ja. En die blijven echt gesloten. Ja, dat is wat ze met die Europa Cup plannen hadden van Real Madrid. Ja, dat is hetzelfde, ja, inderdaad. Dus de Nations dingen daar. Maar je hebt toch ook een soort Europa Cup voor rugby? Ja, de Champions Cup. Ja. Dat is een beetje de Champions League van... Maar daar heeft geen enkele Nederlandse club ooit iets gedaan. Nee. En daar is die franchise die we nu hebben zo belangrijk. Dat is een soort gelijk voor de landen die net onder het niveau zitten om die naar daar te kunnen brengen. Dus, en dan hopen jullie dat die landencompetitie ook weer geld gaat genereren, uitzendrechten en zo. Ja. Oké, en dat is nu al... Maar de afgelopen dingen was het toch nog niet zo... Nu is het vooral streaming. Dus Rugby Europe centraliseert ook de competitie. Dus dat betekent dat zij ook alle uitzendrechten en alles daarin doen. Okay. Als we nu naar de mannen kijken, wij komen wel al op Ziggo alle wedstrijden voor... Ja, maar dat zou ik... Dat is één van mijn vragen. Ik had niets opgeschreven, maar ik had wel opgeschreven Ziggo of Viaplay. Want ik keek op Ziggo, zag ik rugby laatst. Ja. Jessica, hij haalt wel drinken voor je. Oh, je hebt hier. Oh. Okay. maar goed, dus Raymond, hebben die jongens, je hebt gezegd 40 mensen, hebben ze echt kans om Europees kampioen te worden? Nou, kampioen wordt sowieso moeilijk. Maar de finale, denk ik, met deze selectie, want elk geboortejaar heeft zo zijn talenten. Ja. En ik denk dat ik wel echt een hele getalentvolle groep heb. Dus echt wel kans maken om die finale te halen. En welke rol speelt je zoon, Jessica? Die staat op de eerste rij in het midden, de hoekerpositie. Oké, dat is een vrij belangrijke positie dus. Elke positie is belangrijk. Maar in het midden, want dan moet je die bal in de scrum, die komt daar het meestal. Ja. En dan moet je van daaruit... En hij moet hem hoeken, naar achter de hoeken en het spel inzien te krijgen. Ja. En vooral als de andere partij mag ingooien, zeg maar, of inrollen, dan moet hij proberen om hem te krijgen. En krijgt hij ook al die brede schouders en zo? Hij is dus twee keer zo breed als jij, Prem. Serieus? Moeten ze dan ook krachttraining doen? Nou, en of. Ja. En wat is het? Krachttraining, hardlooptraining? Ja, ook. Ja, het Athletic Skills model, maar daar kunnen de mannen meer over vertellen dan ik. Ja, proberen vooral veel explosiviteit te trainen. Zodat inderdaad, je kan wel kracht hebben, maar het gaat erover dat je dingen snel kan doen. Ja. En explosief bent en snel van je plek bent. Ja. Dus proberen juist in het spelsysteem zorgen dat de mensen niet het frontale contact opzoeken, maar juist de schijnbewegingen maken, zodat we snelle bal kunnen krijgen. Ja. Dat is een beetje een van onze karakteristieken, het snelle spel. Ja. In plaats van het confronterende spel. Ja, dus jullie zijn een beetje, zeg maar, als je voetbaltermen, zijn jullie wat technischer, wat Braziliaanser. Dat willen we graag zijn, ja. En dan leken jullie daarin dus, zeg maar, meer op de Fransen dan op de Engelsen. Ja. Ja, dat is wel een soort van identiteit die we een beetje nastreven. Ja. Ja. Nou, ik zwaai even voor Kees de Hoop. Dat is een technicus die, met wie ik heel veel gewerkt heb. Okay. En die af en toe nog komt. En ik zag die binnenkomen. Dus ook, je hoorde zeker. Dus Kees, hij voelt zich zo betrokken. Hij hoorde dat ik voor het eerst deze technicus heb. Dus hij denkt, oh, laten we heel snel gaan checken of Lars van der Hoofd er geen puinhoop van maakt. Nee, maar goed. Maar dus jullie spelen dan. Want wat me opvalt... waarom hebben jullie Christophe binnengehaald? Kan je dat vertellen, Raymond? Waarom moeten we een Belg hebben om ons te doen ontwikkelen? Nou, ik denk sowieso, andere mensen brengen andere perspectieven. Dus daar worden we altijd beter van. Mm-hmm. En ik ervaar het al omdat ik soms ook vaker uit mijn comfortzone word gehaald. En daar word ik ook beter van. Maar waarom? Dus waren jullie te lief voor elkaar voordat die Belg kwam? Nou, ik denk dat misschien wel clubbelangen veel groter waren dan het landsbelang. Mm-hmm. En ik denk dat door de komst van Christophe dat perspectief veel beter naar voren komt. Wiens idee was het om jou te halen, Christophe, als technisch directeur? Rugby Nederland, sowieso. Ik heb al wel heel lang contacten gehad met Rugby Nederland hiervoor, samenwerkingen. Uh-huh. En toch al een paar jaar was het al een beetje van gaan we of gaan we niet. Dus samen de beslissing genomen om het toch te doen. En nog geen minuut spijt van gehad. Het potentie is enorm in Nederland. Dat was voor mij belangrijk. Jessica, waarom zijn jouw kinderen gaan rugbyen? Mart, die, de oudste die dus in het Nederlands team zit, die heeft gejudo'd van zijn vierde tot zijn vijfde. Dat is een heel fysiek kereltje altijd al geweest. Ook heel sterk altijd al geweest. En toen wij verhuisden naar Tilburg, hebben we tegen hem gezegd van, nou, zou je het leuk vinden om een keer rugby te proberen? Omdat je Maarten heeft gerugbyd in zijn studententijd. Oké, ja, jouw man heeft dus gerugbyd in zijn studententijd. Ja. En Mart was vanaf dag één verkocht. Weet je, die, het was namelijk het fysieke van wat judo ook heeft. Het was buiten in plaats van binnen. Het was met ik weet niet hoeveel andere kinderen. Het was met een bal. Ja, dus die speelt al 12, 13 jaar rugby. Ja, en toen ging zijn broertje vanzelfsprekend ook daar. Ja, die speelt op een andere positie. Hè. Speelt meer wing en af en toe scrum half. Dus die heeft ook een ander postuur. Die is wat slanker. Smaller, wat slanker, maar ook Die moet Speedy Gonzales met de bal aan zijn voeten, uit zijn handen rennen. Zodra die de bal krijgt, moet hij proberen die tryline te halen. Ja, dus een totaal ander postuur. En dat vind ik persoonlijk zo leuk aan rugby. Dat het is een sport voor iedereen. Onafhankelijk van of je groot, klein, dik, dun... sterk, snel bent. Iedereen heeft een plek, zeg maar, in dat team. Ja. Dus Rens is op een gegeven moment begonnen, maar omdat hij zo klein was, werd hij om de klipklap getackled en zo. Dus die is weer teruggegaan naar judo. En is toen hij 7 was terug overgestapt. Dus die speelt inmiddels ook 8 of 9 jaar. Dat is eigenlijk, want mijn schoonzoon is top judoka. En mijn kleinzoon houdt ontzettend van judo, Brett. En die houdt ook van fysiek. Dus eigenlijk moeten we Brett op rugby gaan zetten. Die is nu... Ja. Welke leeftijdsgroep? Want Brett is... Wordt 7 januari. Ja. Is dat een goede leeftijd om op rugby te gaan? Wordt 7. In januari, Mart was 5, Rens was 7. Dus in het begin is het allemaal vooral achter die bal aan hollen en tag rugby. En, hebben ze in Haarlem ook een goede rugbyclub? In Haarlem? Ja, ja. Ja, zeker. Een goede rugbyclub, ja. Oké, dan zal ik me... Want ik zal mijn schoolzoon hebben verdocht. Want Brett wilde de hele dag. Hij sliep gisteren bij ons. Want het eerst zaterdagavond bij ons. Want zondag is mijn oudste dochter 36 geworden. En toen had ze feestje tussen. Ze hadden alle kinderen. Maar dan lag ik zondagochtend in bed. En dan kwam Brett vroep, brap. En dan denkt hij nog dat hij 3 is. Maar hij is sterk en bonkig. En zit op judo. Dus eigenlijk moeten jullie gaan ronselen bij judo-scholen dus. Ook? Voor rugby, ja, want dan leer je goed vallen, goed pakken, goed tackelen. Ja. En dus merk je in het aantal leden, Raymond, dat er ook steeds meer jonger, dat rugby groter wordt? Nou, door de afgelopen jaren is het natuurlijk een beetje gestagneerd, hè, met sporten. Corona. Maar volgend jaar is het WK rugby in Frankrijk. Ja. En we hopen dat daar veel spin-off van komt. Ja, maar het EK rugby is toch ook in Frankrijk? Nee, het EK waar wij naartoe gaan, volgend jaar, dat weten we nog niet wat het is. Dat was dit jaar in Georgië. Ja. Maar waar het volgend jaar is, dat weten we niet. Voorheen was het altijd in Portugal en Rusland. Ja. Rusland valt nu af. Ja. En nu was het in Georgië, dus ik weet nog niet. Heb jij iets over gehoord? Nee. Dus zoals je net zegt, Rusland was al de laatste 3 jaar. En nu zijn ze aan het kijken van waar kunnen we het kwaliteitsvol... Maar rugby was toch niet zo groot in Rusland? Jawel, ze hebben ook op het laatste wereldbeker gestaan. Dus ze is best wel groot en professioneel. Hebben ze de laatste WK? Ja. Welke plek hebben ze toe gehad? Ze zijn niet uit de groep geraakt. Ja. Maar ze hebben wel laten zien aan de grotere landen van oké, we zijn wel een grote stap aan het zetten. Maar volgens mij was de laatste wereldkampioen toch Nieuw-Zeeland? Nee. Wie was dan weer? Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. Ja. Dus oké. Dus, maar dat is. Dus je zou wel, als je ons zou kwalificeren, dus de jeugd. Ja. Zou ranken. Want die anderen zijn 5e geworden, dus bij het EK. Ja. Maar als je dan wereld kijkt, staan we dan nummer ergens rond 10e plaats. Wereldwijd moeten we wel kijken rond de top 20, 22. Ja. Zoiets rond die plaats zitten we nu, ja. Oké, dus en als ze Europees kampioen worden, zit je dan in de top 8 van de wereld, top 7? Nee. Dan moet je nog de Six Nations landen wel gaan bekijken. Ja, maar en dan Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika. Dus dan kom je rond de 15, 12, 15. Maar even, doe Engeland en Frankrijk mee aan de EK onder 17? Nee. Die zitten echt in die Six Nations, ook op de jeugdniveaus. Dus die doen helemaal niet mee die... Nee, wij zitten op het championship, dus het hoogste niveau daaronder. Ja, nee, maar dus, oké, maar even, dus oké, nu begin ik het snappen. Wereldwijd, als je kijkt, ik denk aan voetbal, dan heb je de FIFA, dat is de... Alle landen spelen in de FIFA-toernooien. Ja. Maar bij rugby is dat niet zo. Dus je hebt de Wereld Rugbybond, Ja. Daar zitten alle landen in. Je hebt de Six Nations en ja. daar zitten die zes landen in. Ja. Buiten bij U20, dan kost er wel een officieel WK. Dus vanaf U20 is er een officieel WK. Alles eronder is nog redelijk gesloten en wordt moeilijker. Oké, dus dan zullen wij nooit in de Six Nations... Dus we zullen, en als we wereldkampioenschap, dan doen die zes landen niet aan mee. Jawel, dan wel. Aan het wereldkampioenschap wel. Europese kampioenschappen niet. Wereldkampioen. Oké, dus dat zouden we ooit als we... En het wordt altijd een van die zes landen die wereldkampioen is geworden tot nu toe. Het is nog nooit een ander land wereldkampioen. Jawel, Zuid-Afrika, 4 jaar geleden. Maar die zitten toch al in die Six Nations? Six Nations is Europees. Een Six Nations is Engeland, Schotland, Wales, Ierland, Frankrijk, Italië. Ja. En dat is dus gewoon een gesloten competitie. Ja. En WK zijn alle landen over de hele wereld. Dus daar heb je ook Nieuw-Zeeland, Australië, Fuji, Samoa, Japan, Amerika, denk ik. Argentinië, de hele wereld. Maar wanneer die film met Invictus was toch rugby van Pinar? Ja, klopt. Ja. Met Mandela, ja. Ja, met Mandela. Ja. Hoeveel jaar geleden was dat? Dus toen werden ze al wereldkampioen. Dat is gewetensvraag. Ja, nee, maar ergens in de jaren 90. Dus toen werden ze al wereldkampioen. Dus toen hadden ze al tot die top. Oké. Ja, en dus die landen zijn het. Australië, Nieuw-Zeeland. En meestal was het Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika. Ja. Want Engeland heeft het ook al jaren niet meer gewonnen, WK. Nee, dat is ook in het begin 2000 geweest. Ja. Ja. En Frankrijk ook al jaren niet meer. Zijn ook afgesneden. Nee. En nu in het thuisland zijn ze wel favoriet volgend jaar. Duitsland kunnen die... In hun thuisland. Volgend jaar is het in Frankrijk en ze zijn wel favoriet eigenlijk om het te winnen terug. Ja. Ja. En, dan, en zitten jullie dan ook thuis naar al die rugbywedstrijden te kijken? Ja, absoluut. Ja, en als iemand niet kan, dan wordt er nagekeken, teruggekeken, opgenomen. Ja, alles wordt gekeken. En het is ontzettend. Ja, dat is met. Ik heb dus 3 rugby in de mannen thuis. Ja. Dus het is soms een beetje vermoeiend hoor. Dat wel. Dan ga ik. af en toe ga ik wat voor mezelf doen, zullen we maar zeggen. Maar als iemand dus contact wil opnemen met jullie, is er een website? Je kunt op rugby.nl kijken. Dat is de website van Rugby Nederland. En daar is er ook een vermelding naar deze EK onder 17. Nee, daar zijn we nu mee bezig om te bekijken hoe we alles kunnen integreren. Ja, graag. Als één geheel. Ja. Ik heb op LinkedIn, het is de enige dingen waar ik op zat. En daar heeft Jessica me toegestuurd en dat lees ik. Maar dan probeer je wat... Ik vind het bijzonder mooi, want... Jullie doen een paar vliegen in één klap hiermee. Je treedt naar buiten, je krijgt een bewustwording over rugby. Ja. Je praat erover, je krijgt de aanwas van nieuwe mensen. Ja. Dus eigenlijk zouden jullie heel goed bij alle talkshows nu moeten gaan aanschuiven. Hè? Ja, vind ik ook. Ja, de redacties. Veel redacteuren van andere programma's luisteren naar dit programma. Want ze zijn altijd verbaasd hoe het me lukt om gasten te krijgen. Maar wat is de... Christophe, als je... Ik vind dat Jessica het hele... De schoonheid van rugby is dat het en fysiek is en hard... Dus het is eigenlijk een combinatie van judo, pakken, vallen, dinges, hardlopen... tikkertjes spelen, want je moet ontwijken. Ja. En in tegenstelling tot dat American football... Je speelt zonder beschermde dingen, dus je kan ook niet te hard raken. Ja, er zijn wel regels, vooral de laatste jaren naar het medisch verhaal. Zijn er wel veel regels bijgekomen ter bescherming. Ja. Maar het blijft een heel fysieke sport natuurlijk. Wij mogen bijvoorbeeld niks boven de schouders raken. Ja, maar dat gebeurt wel regelmatig. Het gebeurt regelmatig, inderdaad. Maar het is allemaal wel naar beneden, zeker met alle dingen rond hersenschuddingen en zo. Die ook nu zijn er dus verplicht die helmen, toch? Nee, is niet verplicht. Niet verplicht. Nee. Maar spelen jullie ook kinderen met helmen? Het zijn geen helmen, het heet de scrum caps, En die zijn vooral op het moment dat je in de scrum staat... en continu met hoofden tegen je eigen hoofd aan zit... dan is het lekker om wat extra bescherming te hebben. Maar het is niet verplicht. Nee? Maar vind je niet dat het verplicht... U wordt nu afgemaakt. Vind je dat het verplicht moet worden gesteld? Want net als wielrennen, jullie kunnen toch zo'n wielremhelm opzetten? Nee, dat is lastig. Ik denk dat de regels worden langzaamaan aangescherpt... dat we lager moeten tackelen. Dus ook als je nu al per ongeluk iemand raakt met de arm... dan is het vaak al geel. Dan zit je 10 minuten aan de kant. Ja. Dus de discipline, eigenlijk is de trend dat we steeds lager gaan tackelen. Maar jullie zijn tegen... zoals die Peter Cech van voetbal, die had zoiets voor zijn hoofd te beschermen. Ja, dat was een rugbycap. Zo'n rugbycap doet in principe voor de impact weinig. Die is alleen maar ervoor dat je oren, als die dubbel gaan in de scrum... Ja. dat het niet zo'n zeer doet. Dat doet gewoon pijn. Maar ze geeft weinig bescherming voor impact. Had ik, was het over rugby? Of ik denk dat ik een artikel las voor al die hersenschuddingen? De kans voor ALS. Dus dat is in het nieuws geweest. ALS, was het afgelopen jaar. Maar Jessica, als je dat leest, maak je dan niet druk? Jawel. En dan, wat denk je? Ja, ja, het is part of the game. Dus ja, en ik denk wel dat voor zover ik daar als relatieve leek zeg maar zicht op heb, hè, wat Christophe ook zegt, is die regels zijn de afgelopen jaren steeds strenger geworden. Hè. Dus du moment dat er iemand nou ja, redelijk hard onderuit gaat en blijft liggen, ga je tegenwoordig meteen van het veld af. Hop, krijg je een check. Ja. Dus er wordt steeds voorzichtiger gehandeld, ook om hersenletsel te voorkomen. Maar ja, de impact die je krijgt, de klappen die je maakt, ja, die zijn er gewoon. Maar ja, dat heb je ook met judo, je hebt het ook met boksen. Nou, met judo smeet je niet op je hoofd, hè. En ik heb mijn rug. Nee, maar je kunt ook ongelukkig terechtkomen. Ja, en wat denk je van al dat koppen in het voetbal? Weet ja, je? Dat voetbal, dat is, ja, dat koppen, dat is ook een idioot. Ja. Dus ja, je loopt gewoon een bepaald risico. Maar hey, als jij gaat wielrennen, zeg maar, je vliegt uit de bocht, je stapt in een Formule 1-auto. Nee. Elke sport brengt op professioneel niveau gewoon risico's. Maar wat ik zeg, de trend is ook echt dat het echt omlaag gaat. Ja. Het gaat echt omlaag en het is niet meer te vergelijken van wat het 5 jaar geleden was. Nee. Dus daardoor gaat het makkelijker. Luister, als u luistert, het is maandag 17 oktober 2022. Het is precies 00:30 s'nachts. U luistert naar NPO Radio 1. Het programma heet Zwarte Priet Praat, aflevering 349. De gast zijn de bondscoach van Under 17 Nederland, Raymond Offermans. Heuse technische directeur van de Nederlandse rugbybond, Christophe Hout. Hij is wel een Belg, maar ja, we hadden kennelijk geen goede Nederlanders. En Jessica van der Bos, haar zoon, die dus niet van der Bos heet, maar Gerritsen. Die speelt in Under 17 en die kan dus volgend jaar Europees kampioen worden. En Jessica is eigenlijk de persoon die opgezet heeft dat er veel geld moet binnenkomen, zodat die kinderen naar trainingskamp kunnen. En hoe meer trainingskampen ze krijgen, aanloop naar het EK onder 17 in september 2023, we weten nog niet waar, hoe beter ze worden, hoe groter de kans is dat ze ver komen in het toernooi. Is het toernooi ook nog steeds zo poolfase met 4 landen... of is het meteen al knock-out? Is knock-out. Ja. Dus vanaf de eerste wedstrijd is het nog komen. Je speelt dan wel weer gelijk voor die vierde of zesde plaats, of vijfde plaats. Dus. Maar dus, je moet een serie van wedstrijden winnen om in die finale te kunnen komen. En hoeveel landen hebben meegedaan aan het WK afgelopen keer? 8. En jullie zijn 5 geworden vandaag. Ja. Nou ja, en volgend jaar doen er weer 8 mee? Ja. Oké, nou, dan moeten jullie minstens 2e worden, vind ik. Zoveel geld gaan we niet erin stoppen. Dus jullie moeten de finale halen. En dan moet volgend jaar terugkomen hier. Overigens zijn we volgend jaar onder 18, hè? Want die mannen zijn allemaal een jaar ouder. Ja, maar doen jullie mee met onder 17, 20, 23 of onder 18? Onder 18. Oké, dus het huidige onder 17 gaat in 2023 meedoen. Luisteraars, volgt u nog aan het EK onder 18? Ja. En dat weten we nog niet waar het gehouden wordt. En omdat onder 17 nu al aan het trainen is, zodat ze als onder 18 Europees kampioen kunnen worden. Precies. En als u geld wil geven, dan gaat u naar rugby.nl. En anders moet u naar Zwarte Priet praten. Maar wat heb jij sponsors te bieden, Jessica? Want jullie hebben weinig. Jullie komen weinig op tv met jullie onder 18. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, dus wat we bieden is logo's op trainingsshirts en andere trainingsspullen. We hebben een heel goed team van enthousiaste ouders. Met een groot netwerk en ook veel sociale media skills. Ja. Dus in het sponsorteam zitten een aantal ouders. De man die de filmpjes heeft gemaakt, Lex. Zijn zoon speelt ook in het team. Is ook meegeweest naar de onder 18 EK dit jaar. Dus hij kan prachtige films maken. Nou, dan hebben we Anita, die maakt prachtige foto's en die deelt ze op Instagram en LinkedIn. Weet je, dus we proberen op die manier wel via de social media logisch in beeld te brengen en partijen positief te associëren met rugby als sport. En wat voor bedragen moeten we over praten als ik jullie wil sponsoren met de logo? Wat ben ik kwijt? Nou, we hebben 2 sponsorpakketten. Een van 2.500 en een van 5.000. Zo weinig? Ja, maar we zijn met alle beetjes geholpen. Dus, en voor hoe lang lopen jullie daar met me na? Een heel jaar. Een heel jaar op het nationale shirt. Nee, niet het nationale shirt, het trainingsshirt. Nee. Dus Nationaal hebben jullie al een sponsor? Ja. Wie is jullie sponsor nationaal? Daar zijn we nu eigenlijk de laatste gesprekken mee aan het voeren. Vorig jaar hadden we heel lang de Giro. Die is afgelopen, dus we zijn nu bezig met de volgende hoofdsponsor. En die, als jullie... Oké, dus Ja, vandaar luisteraars. Dus wat slim. Dus de hoofdsponsor, die moeten alle nationale elftallen moeten dan die sponsor dragen. Precies. Maar jullie hebben met hun een deal gemaakt dat voor de trainingen een andere sponsor mag komen. Ja, dat hebben wij gedaan. Dus als sponsorcommissie, zeg maar, hebben we een afspraak gemaakt met Rugby Nederland. Van joh, mogen we als stichting sponsorcommissie geld werven voor de trainingskamp. Kijk, je moet je voorstellen dat die 40 gasten, die komen uit heel Nederland. Hè? Dus die moeten van overal en nergens. Dus die trainen nu 1 keer in de 2 weken en volgend jaar 1 keer per week met elkaar samen. Waar trainen ze nu? In Amsterdam. We hebben één nationaal trainingscentrum. En waar van Amsterdam is dat? Bok de Korverweg. Bok de Korverweg, ja. In de Geuzeveld West. Geuzeveld West, ja. Oké, okay. En dan is het echt een goed rugbyveld. Ja. Met faciliteiten. Ja. Ja. Heeft Amsterdam een goed rugbyteam? Amsterdam heeft ook een goed rugbyteam. Waarom lag je zo? Omdat ik daar ook hoofdcoach ben. En we het op dit moment best wel moeilijk hebben. Maar waarom hebben we het moeilijk? Nou, het is het enige studententeam in de eredivisie, laat ik het zo maar even noemen. En die hebben dezelfde problemen gehad als eigenlijk de jeugdteams de afgelopen geen nieuwe aanwas van beneden. Dus daarom hebben we het even moeilijk. Als gevolg van en de eredivisie is ook wat zwaarder geworden, omdat er minder clubs in zitten. Maar ik dacht dat Hilversum de beste club was van de eredivisie. Ja, die zit er ook in. Ja, ja. Ja maar zijn die wat... Die zitten in die beste 12. Ja. Ja. En waar zit Amsterdam? Ja, we zitten aan die onderkant. We zitten echt aan die onderkant. Van de? 12 zitten we hier. Ja, van de 12. Wie staat nu bovenaan? Ik denk, nou, de titelkandidaten zijn denk ik wel... Haarlem, Amersfoort. Gooi. Het Gooi. Ja, dat is Hilversum, ja. Ja, het Gooi is nader. Dat is een beetje... Dan heb je Hilversum ook nog. Ja. En Hilversum heb je ook nog, ja. Oké. Dus ga je naar competitiewedstrijden kijken, Jessica? Welke competitiewedstrijden bedoel je dan? De Eredivisie, dat kijken we niet. Nee, ik niet, mijn jongens wel. Maar mijn jongens gaan dus op het moment dat ze zelf gespeeld hebben op de club, hè, die spelen in Den Bosch bij de Dukes. Als ze zelf gespeeld hebben, blijven ze hangen om naar het eerste te kijken. Want dat vinden ze echt fantastisch. Ja. Dus En Den Bosch, waar bungelt die ergens onderaan? Nee, dat is ook een titelkandidaat. Wat we vooral zien, we hebben vorig jaar de competitie kleiner gemaakt om meer wedstrijden te hebben van hoger niveau. Ja. En het niveau is echt zo hard gestegen de laatste jaren. Waar dat we nu fantastische wedstrijden zien, maar ook livestreams elke week. Dus ook niet alleen op het veld, maar naast het veld is er ook een hele professionalisering van de clubs en de competitie. Het is echt een mooi niveau om te kijken, zoals net aangegeven. En mijn jongens die spelen natuurlijk bij de Colts, hè? Dus dat is het oudste jeugdteam. Onder 17, onder 18, zeg maar. En die staan op dit moment op de eerste plek. Dat wil ik alleen zeggen. Dus in de competitie sta je zo de nummer 1. Ja. Oké, maar die zijn net zulke streamers als hun moeders. Natuurlijk. Dus ik moet luisteren als iemand reageren via Twitter. Apenstaar ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat via de Radio 1 app. En u kunt menen naar Zwarte Priet Praat, apenstaartpownet.tv. Niet naar het Radio 1 mailadres, dat lezen we niet. Raymond, ik probeer... Want ik kijk naar de toevoer van jonge mensen bij het rugby. En vergeef me als ik het fout heb. Maar het lijkt mij de hogere middenklasse, die zie ik veel instromen bij rugby. Nee. Zie je ook jongens uit lagere sociale klassen? Jawel, ja zeker. Ja. Ja. Dat is per club kan dat verschillend zijn. Uh-huh. Maar ik zie die diversiteit juist heel erg terugkomen. Veel meer gekleurde jongens dan vroeger? Ja. Dan zijn ze nog redelijk wit als ik kijk. Ja, het is nog een beetje wit. Ja. Heel wit. Ja. Dus, meer en meer, denk ik. Rugby begint aan populariteit. Wel heel veel aan. Dus we blijven groeien in de jeugd. Ja. En je merkt ook dat er veel meer vanuit andere sporten komen. En dat die diversiteit wel echt van onderuit veel groter begint te worden. Zo zal ik het zeggen. Maar ik zag die aanwas. Maar als ik keek naar de aanwas... Ja. Want kijk... Waarom ben ik er geïnteresseerd? Omdat mijn vriend Jeroen zonen zijn gegaan en die zijn wat ouder dan jouw zonen. Ja. En dan volg je het een beetje. En ik was ooit in Suriname. En hoe heet hij? Wiet van Duin. Zit in het bos in Suriname. Jessica. Ja. En wie zit het ontmoeten daar? En die jongen was coördinator van geloof Noord-Holland voor rugby. Ja. En toen ging Jeroen zijn zonen. Dus dan volg je het een beetje. En dan ga je kijken. En af en toe een wedstrijd kijken. Maar ik zag wel een toename de afgelopen jaren van... Dat ik sprak met mensen en die zeggen, ja, er komen nieuwe mensen bij. Ja. Maar het zijn wat hogere inkomensklasse mensen dan wat ik langs de voetbalvelden zie. Niet zoals ik het heb. Nee. Nee. Nee? Oké. Okay. In Engeland heb je het wel uit dat het meer een universiteitssport is. Ja. Maar daar zie je dat ook gewoon. Hè? De maatschappij verandert en verandert onze sport ook. En dat is gewoon hartstikke goed. Oké. Okay. Ja. Want juist die diversiteit is erg gewenst. Ja. Dus het is wel vanuit een elitesport natuurlijk gestart. Hè, het rugby. Ja. Voor, als je moet denken, je speelt zondag een wedstrijd en je moet de volgende dag zwaar werk verrichten. Is niet altijd ideaal. Maar doorheen de jaren en vooral nu zien we een hele grote aanwas van veel, veel diverser. Wat naar de toekomst alleen maar zal vergroten. Ja. En Jas, ga je zonen nog lang laten blijven? Of ga je zeggen, nou... Zie, want ze zouden met hun talenten kan je professioneel rugbier worden. Hè? Ja, de oudste zou dat ook heel graag willen. Hè? Dus die had zijn focus op Frankrijk. Die was in principe aangenomen. Maar goed, nou ja, dat is dus niet doorgegaan. Dus die heeft nu gezegd van nou, ik ga me komend jaar focussen en net zo hard werken en nog een keer meedoen aan die selecties van een aantal clubs waar die graag naartoe zou willen. Ja. En kijken of die er dan op die manier alsnog binnen kan komen. De jongste heeft iets andere ambities. Die is ook een vroege leerling. Dus Ren zou heel graag na zijn VWO een jaar naar een Engelse school willen, naar een college. En daar dan laatste jaar VWO nog een keer doen. En dan in een schoolteam en in een club spelen. En die wil daarna geneeskunde gaan studeren. Okay. Ja. Ja, want wat ik ontzettend grappig vind, er zijn ineens jongens die we hebben kans dat er een aantal... We hebben nu toch al een aantal Nederlandse professionals. Hoeveel zijn het er? Er zullen er nu al wel, als we gaan kijken, er zal een 50-tal, 60-tal jongens zijn die nu toch wel semi of volledig professioneel zijn. Maar er zijn er nog die echt op het hoogste. We mogen zelfs heel trots zijn vanuit het systeem. Is een jongen die nu bij de All Blacks speelt, bij de U20. Fabian Holland. Die speelt echt nu op bij Nieuw-Zeeland, bij de onder-20 mee. Dus dat is fantastisch om te zien. Nieuw-Zeeland onder-20? Ja, en die is door het eigenlijk van Wiet uit. Dus vanuit Noord is hij nu geselecteerd voor Nieuw-Zeeland. Omdat je enkele jaren daar woont, mag je dan... Maar gaat hij niet voor Nederland kiezen dan? Op dit moment denk ik nog niet. Ik hoop dat we ooit op dat punt komen als je moet kiezen tussen Nederland of Nieuw-Zeeland, dat je voor Nederland kiest. Ja, het is net zoals je... Ja, vroeger kozen al die jongens van Marokkaanse afkomst liever voor Nederland. Maar dan gaat hij kiezen. Dus als je 3 jaar in Nieuw-Zeeland woonde... Nu is de regel naar 5 jaar veranderd, maar voor hem was het nog 3 jaar. Maar zo zijn er nog veel jongens die nu ook op tv, op top 14, het hoogste niveau van Frankrijk, profcontract hebben. Vorig jaar zijn 5 jongens kampioen van Frankrijk geworden. Zo. Met de U23 van een club, dus op het hoogste niveau. Ja. Dus het systeem is ongelooflijk en hoeveel jongens er doorstromen. En dus die jongens die bij onder 23 zijn, die selecteren jullie voor het nationale team? Ja. Dus als we nu gaan kijken, waarom is het succes? Is door het systeem. Dus die jongens zijn... onze nationale ploeg is de leeftijd ongemiddeld van 23,1. Ja. Dat zijn allemaal de jongens die nu de eerste keer door die academy-systeem zijn gekomen. Dus komen er alleen maar bij en bij. Wat is dat dus, academy-systeem? We hebben 6 regionale academies in Nederland. Ja. Die heel goed werk leveren, waar ze school en rugby combineren. En ja, dus zo leren ze om een atleet te worden. Dat vooral. Dus ik denk vooral het leren een atleet te zijn, te trainen als een atleet en te studeren. En welke... Dat is wat Martin Rens ook hebben gedaan. Ja, maar jij zat in welke regio? Zuid. Zuid? Rugby Academy Zuid. Rugby Academy Zuid, dus je hebt Zuid, Noord, West, Oost en dan? En dan Midden-Oost. En dan heb je nog Noordoost. En dan Noordwest. Hebben jullie ook in de noordelijke provincie Friesland, Drenthe en denk eens ook rugby? Ja. Ja. Ja. En waar zou je zeggen, wordt het meest gerugbied? Wat zou je zeggen dat... In de jeugd, ik denk nu... Ja, Den Haag is wel een grote club. Den Haag is de grootste club. Ja, maar Brabant is ook wel een grote, sterke provincie. Okay. En als je dan kijkt bij echte ereklasse heb je dan rond het Gooi, Hilversum, Amersfoort. Dat is een driehoek. Ja. En dan rond Den Haag heb je dan Leiden, Den Haag, Rotterdam. Daar een driehoek die echt wel... Dus je hebt echt wel zo redelijk gecentraliseerde punten in Nederland. Waarom is rugby niet Olympisch, wil Bart weten? Het is wel Olympisch, maar niet in het 15's, het 7's. Dus de andere vorm, 7 tegen 7, is wel een Olympische sport. Dus, maar dan staan ze met 7 tegen 7 op een groot veld. Maar te kijken of ik ooit op de Olympische Spelen rugby heb gevallen. De laatste 2 Olympische Spelen. Dus de laatste 2. Ja. Dus, okay, en dan is het van 7 tegen 7. Ja, hetzelfde grote veld. In plaats van 15 tegen 15. Ja. Dus, ik zit even te kijken, maar... Ik kan me niet herinneren dat ik heb gekeken naar rugby. Fiji is Olympisch kampioen geworden bij de mannen. En dat is wel een heel... Ja, dat is een eerste Olympische medaille ooit geweest voor Fiji. Ja, fantastisch land. Fantastisch om te zien hoe zij trainen. En, Dus dat was wel speciaal. Maar ik zit te denken, jullie komen nu, jullie willen het rugby. Ik denk, Jessica, als jullie, als het lukt en ze worden met onder 18 volgend jaar, want succes is altijd het beste. Kijk, darten, ja, is totaal niet op televisie. Raymond van Barneveld gooit een paar darts. Ja. En heeft RTL zijn hele programmering opgegooid en is helemaal de dartzender geworden. Maar je ziet ook dat er vervolgens nog meer Nederlandse darters de top bereiken, zeg maar. Dat is eigenlijk ook... Nou ja, dat is wat wij denk ik ook met ons initiatief willen bewerkstelligen. Hè? Dus we willen het rugby een kontje geven. We gebruiken eigenlijk dit team van die jongens en hun ambities volgend jaar voor dat EK om dat te bewerkstelligen. En we hopen op die manier, hè, volgend jaar heb je ook het WK. Het vorige WK in 2019 leidde ook tot veel meer aanmeldingen bij rugbyclubs van kids. Nou ja, dus we hopen op die manier zeg maar toch ook een beetje olievlekwerking te creëren. Wanneer is het WK? Volgend jaar. Ja, maar denk september weer. Hè? Oktober. Dus het WK rugby is na het EK onder 23. Onder 20 en onder 18, ja. Dus jullie gaan met onder 18, onder 18 meedoen in september. Ja. Weet alleen nog niet waar. En in oktober is het wereldkampioenschap. Ja, klopt, ja. Senior. Dus, En dat is als je geluk hebt, dan scoren jullie goed. En dan krijg je dubbele interesse. En ik vind, het wordt toch al uitgezonden. Dus waarom zou het EK niet bij de publieke omroep of zo? Het kost toch geen drol? Rugby EK onder 20 kost niets. Dus uitzetten. De livestreams zijn er al. Je kan het al live kijken. Op internet. Ook zo'n, dus ik kan volgend jaar kan ik live kijken naar... Ja. Oké, maar er is geen commentaar bij. Jawel. Het wordt allemaal door Rugby Europe gefaciliteerd. Dan moet je gewoon even gaan onderhandelen bij de NOS of zo. Dat is gratis of RTL. Ik bedoel, je moet het gewoon op de televisie gooien. Ja, dat zou mooi zijn. Want vanaf kan je de Nederlandse elftal volgen. En dan, dat is wel. Of zou je het Nederlandse team? Ja. Het vijftiental. En hoeveel reserves mag je dan? 13. 7 in de wedstrijd. Ja. 7 in de wedstrijd, die andere 2 zitten op de tribune. Op het toernooi, in de toernooivorm. Ja. Ja, dus dat is het. Oké. En hoeveel toernooien heb je al gebondscoacht? Nog 1. Dit wordt mijn eerste toernooi. En tot die tijd heb ik nu wel dit team nu bijna 2,5 jaar. Nee. Maar Christophe, is dat Gerrit Jon, onervaren coach, nog nooit een toernooi gecoacht en die sturen jullie nu om Nederlands hoop te gaan coachen? Ik denk dat vooral ondersteunen zal belangrijk zijn. Hè. We hebben nu ook, ik denk dat het juist belangrijk is, wat we vooral in onze competitie zien, zijn heel weinig echte Nederlandse coaches op dit moment. En het is juist door het systeem de kansen te geven aan mensen zoals Raymond, om ervoor te zorgen dat zij ook die ervaring meekrijgen om daarna ook die volgende stap te kunnen nemen. En ik denk de ondersteuning van Raymond gaat heel belangrijk zijn naar, maar ook op het EK. Heb jij ook zelf gerugbied, Raymond? Ja, 40 jaar bijna. Ja, en de Eredivisie ook? Ja, 6 jaar. En ook Nederlands elftal gehaald? Nee. Of Nederlands team gehaald? Nee. Okay. En wanneer ben je begonnen te coachen? Rond mijn 40ste. Zo'n 15 jaar geleden? Ja, zo'n beetje. Ja. En moest je diploma's halen? Is het zo? Ja. Okay. Dus inmiddels gaat het zo goed. Ik ben nu met een niveau 3 bezig van World Rugby. Ja. En ik ben zelf World Rugby Educator. Dus ik leid Nederlandse coaches op. Ja. Dus dat is ook heel erg gaaf om te doen. Dus dat is het een beetje. En word je betaald voor het coachen van Amsterdam en het bondscoachschap? Ja. Okay, kan je er wel van leven of moet je nog een bijbaan erbij hebben? Nee, ik heb gewoon nog een normale baan erbij, ja. Dus je hebt een normale baan en je coacht daarnaast een nationaal elftal onder de 17... dat straks mee gaat doen met onder de 18 Europees kampioenschap en je coacht de club. Ja, een nationale team heb je maar 2 keer per maand dit jaar, hè, tot nu. Ja, maar je moet 40 spelers volgen. Ja, dat gaat. Ja, ik heb ook nog een verhaal begrepen. Dan moet je iedere week opletten, moet je alles doen. Ik noem het ook altijd de strijd om tijd. Hè? We hebben maar een bepaald aantal tijd. En daarom zijn die trainingskampen ook zo fijn. Want we zijn hier 5 dagen in Wales geweest. En daar kan je echt intensief met de jongens aan de slag. Ja. Met een persoonlijk ontwikkelplan. Waar letten zij nu op? Wat is nu hun volgende stap in hun ontwikkeling? Want het is natuurlijk voor 40 spelers een andere stap. Krijgen die jongens dan ook rapporten, Jess, van Raymond en dat zeggen, hier moet je aan werken, daar moet je aan werken. Ja. En dan moeten ze op hun club eraan werken of doen ook ze dat thuis? Ja, en op de trainingen en zelf met hun eigen sportschoolabonnement. En overleg je dan ook met de coaches van die clubs? Met staf doe ik dat. Ja. En die hebben dan weer contact met die clubs. Ja, maar veelal leunen we ook op zelfregulatie. Dus wat we zien is dat spelers heel erg gewend zijn dat alles voor hen geregeld wordt. Ja. Maar we willen heel graag dat ze dat zelf ook gaan doen. En daar... Die arme knapen zijn nog geen 18 jaar, zijn 17 jaar. Dan moeten ze al dit soort dingen gaan doen. Dat kunnen ze wel. Ja? Ja, daar heb ik echt... Ik denk dat het juist een van onze talenten is als Nederlanders. Alleen, we laten het niet toe. Want we zijn heel erg een pamperen vaak. Ja. Maar juist door het los te laten en zeggen van oké, met een plan, wat is je volgende stap in je ontwikkeling? En dan als ze die vraag dan stellen, dan kunnen we antwoord geven. Ja. Maar vaak worden antwoorden gegeven voordat we ze stellen. Dus dat is een beetje de strategie. Door ze snel die zelfregulatie op te laten doen en dat ze het zelf gaan toepassen. Wauw. En er gebeuren echt hele gave dingen op individueel niveau. Ja. Ja. Nee, kijk, ik weet van de mensen die ik volg, die gerugbied hebben, zeggen ook het vormt je karakter. Ja. Er zit niet veel geld als je het in Nederland doet. Dus, en het bleek dat, hè, dus we hebben geleerd dat mensen die amateursporten doen, vaak in het bedrijfsleven, dat weet Jessica, het verschoppen, want ze zijn gewend om te gaan met tegenslag. En kijk, als je met het sport veel geld verdient, dan hoef je na je sport niets anders te doen. Want hè, Messi en Ronaldo hoeven niet meer in de maatschappij, maar als je topjudoka bent of iets anders, toch moet je nog in die maatschappij functioneren. Ja. En dan zie je dat die mensen het verschoppen, dus kunnen omgaan met tegenslag. Ja, precies. Ja. Maar ook met ambities. Hè. Zo heeft het team eigenlijk de ambitie een beetje gestolen van de All Blacks. Van hey, overal waar wij komen maken de wereld een beetje beter. Ja. En wat is dat dan voor de jongens? Ja. En daar denken ze zelfs over na. En als we dan gaan we naar Wales en dan kijken we achter in de bus. En denken, hey, is dat de betere wereld voor jullie? Ja, Stani, of... maak nog een bekertje heet water. Moet iemand van jullie nog een bekertje heet water voor thee? Okay. Oh, maak een bekertje heet water, Stani, voor thee. Ja, Stani zit met zijn koptelefoon op, die luistert niet. Maar goed, we gaan na het nieuws van 1 uur. Er bellen al mensen. Ik heb dat nog nooit, want mensen weten. Ik heb de naam nog niet eens genoemd van het telefoonnummer, maar mensen. Maar goed. Even wat, straks gaan we bellen. En dan kan ik niets meer kwijt. Wat wil jij nog kwijt, Jessica? Want we hebben nog 9 minuten en dan is het 1 uur. Dus bijna een uur om al. Dus wat wil je nog kwijt? Want het moment dat ik bellers en zo erin laat, verlies ik de regie over het programma. Dus wat wil je nog kwijt? Dat zegt Prim, dat moet ik echt even nog in het eerste uur. Nou ja, dat wij ontzettend geholpen zijn met iedereen die een financiële bijdrage wil doen om dit team verder te helpen. omdat we daarmee die gasten... niet alleen beter maken als sporter, maar ook beter maken als team. Dus echt leren samenwerken en samen leren voorbereiden op dat EK van volgend jaar. En jullie kunnen natuurlijk hiermee, als je dus veel kampen doet, kan je kortingen bedingen, want je gaat regelmatiger. Dus je kan, je kan contacten leggen. Ja. Je kan, als die mensen zien dat je dingen betaalt, ja. En 25e gaan we weer op trainingskamp in Nijmegen. In Nijmegen? Dus, 25 oktober, deze maand. Ja. En hoe lang? Dus, dan gaan we 4 dagen. Dus dan is er volgens mij op de donderdagavond is ook een open training. Dat zullen we zo even opzoeken. Is misschien leuk voor mensen als ze willen komen kijken. Maar Jessica, maar hoe doen jullie jongens dan met school? Vrijstelling vragen. Ja. Okay, dus dat is het voordeel. Als je een topsporter bent, dan kun je vrijstelling vragen. Naar maar dan je een NOC-NSF-status. Ja, maar dan moeten die kinderen het allemaal wel weer inhalen in hun huiswerk en alles. Ja, maar dat is altijd. Dat is sowieso met die rugbyacademie. Waar ze school combineren met topsport. Daar, wat je ziet is dat hun rooster redelijk uitgekleed wordt. Hè? Dus echt tot het minimale beperkt om die trainingen te kunnen geven. Ja. Hè? Dus waar een ander kind 4-5 uur wiskunde heeft, hebben die van mij er maar 3 bijvoorbeeld. Ja. En, maar dan moeten ze huiswerk, ze moeten datzelfde curriculum doen. Dus wat de ander in de klas doet, moeten zij dan weer thuis doen. Ja, of in tussenuren, of Ja, je hebt die loodscholen toch ook? Of, ja, dat is ze gaan naar een loodschool. Ja. Maar dat zitten ze dus op een loodschool aangesloten. Ja. Dat is echt hard werk hoor, voor die mannen. Ja, maar kwart over 6 op, kwart over 7 de deur uit en de hele dag aan de bak. Mijn neefje zit doet judo. En alleen, die trainingen zijn dan minder... Zeg maar die moet ook 's ochtends 6 uur vaak eerst naar training en al dat soort dingen. Ja. Maar het vormt ze wel. Nou ja, en als je gedreven bent, zeg maar, en het is je ambitie, dan is 6:15 opstaan ook niet zo ingewikkeld. Je geeft me op je trainingsshirt voor 2.500 en 5.000 sta ik een jaar op je trainingsshirt. Ja. Voor 5.000 krijg ik wat? Krijg je een training van Raymond erbij. Ja, daarvoor niet betalen. En een lezing. Dat zou ik ook niet betalen. Nee, ik zou je daar ook niet voor betalen. En je mag een wedstrijd van het Nederlands team bijwonen met 3 maten. Van het volwassen Nederlands team. Van het grote mannenteam. Oké, dat vind ik wel leuk. En dan met zo'n arrangement. Dat je ook iets te happen krijgt. Jazeker, ja. En dan krijg je zorgen voor een leuke lezing aan de voorkant over, over wat de rugby inhoudt. Je moet naar die goksites gaan. Nee. Oh, dat weet ik niet. Mag je gokken op rugby? Ja. Dat mag wel. Wij niet, maar ja. Nee, maar er wordt wel gegokt. Wel gegokt. Ja, zeker. Ja. Ja. Misschien leuke reclame. En waarom willen jullie die geksites niet hebben? Nou, als je het mij als mens vraagt, ik ben natuurlijk niet van rugby Nederland. Dus misschien dat Christophe ze wel graag wil. Maar ik vind het zo niet bij topsport horen. Ja. Ik vind het echt. Ik was van de week bij een voetbalclub op visite. En daar zag ik dan ook zo'n groot bord staan. En ik. Nou ja, weet je, je leest de artikelen. Ik geloof dat de helft van de mannelijke spelers in het betaald voetbal gokt met regelmaat. Vrouwenteams niet of nauwelijks, las ik. Nog geen 2%. Ja. Maar ik denk dan, ja, dat is gewoon niet goed, man. Dat moet je toch niet willen? Je gaat toch ook geen sigarettenreclame doen bij topsport? Ik ben gestopt met roken. Ja, goed, man. Ja, ik heb cursus een hele voepsel gestopt. Nee, maar ik snap je wel, maar ik zit te kijken. Nee, maar ik zat te kijken, kan je niet... Kunnen die jongens niet een... Nee, zijn te jong. Ik dacht aan een nakalender. Ik zit namelijk te denken wat we kunnen doen om... Want die rugbyers zijn altijd krappe mannen. Goed geboden mannen, dus, maar die jongens zijn nog te klein. En dus je hebt eigenlijk alleen... En je kan niet bij de trainingskampen boarding zetten of zoiets. Jawel, dat doen we ook wel. Ja, dat hebben we ook wel. En als we dan naar een hogere prijsklasse gaan, kan het ook op het Nationaal Stadion natuurlijk. Dus dat is ook wel het leuke van heel dit project. Als het ineens over een grotere sponsoring gaat, gaat het natuurlijk Rugby Nederland mee in contact. En kan er meer. We spelen nu bijvoorbeeld 12 november, heel leuk, ook tegen Canada. Dat is ook een wereld in Amsterdam. Waar van Amsterdam? Op ons Nationaal Stadion. Op de Bok de Korverweg. Oh, ik ben nog nooit. Ik ben nog nooit. Ik wist niet dat jullie Nationaal Stadion. Dan nemen we je mee. Oké, dan ga ik tegen. Maar ik dacht wel. Oké, hoeveel mensen kunnen daar in het stadion zitten? 5000. 5000. Ja. Oké, en dan spelen jullie tegen Canada. Ja. Op 12 november. En wat kost een kaartje? Moet ik even denken, 12,5 euro. Ja, zo goedkoop. Ja. En dan kan je Nederland tegen Canada spelen. Ja. Nederland, Canada. En welke dag is 12 november? Het is een zondag. Een zaterdag. Zaterdag, gelukkig, dan kan ik komen. Zaterdag, hoe laat? Om 2:30. Zaterdagmiddag, 2:30, 12 november. Ja. Nederland, Canada. Ja. En dan is een kaartje 12:50 in Amsterdam. En hoe lang duurt zo'n wedstrijd? Een 2 uurtjes moet je tellen. Maar een beetje voorprogramma nog, een beetje naprogramma nog. En wat is in het voorprogramma? We zijn nu nog proberen aan het kijken voor een wedstrijd. Ofwel met U17 of de dames. Die zullen ook sowieso die dag spelen. Oh, maar is dat veld niet helemaal omgeploegd als die onderzien? Nee, het is kunstgras. Kunstgras? Ja. Nee, kom op, man. Waarom kunstgras? Vooral om de belastbaarheid van het veld. Er zijn ook nog veel andere dingen die daar trainen. Als je dan, als het niet alleen de voetbalclubs die hebben soms geluk dat ze alleen een wedstrijdveld hebben. Maar op ons moet ook getraind worden. En als je dan, Nee, maar je rugby moet je echt dat gras ruiken. En dat, ik heb ooit een rugbywedstrijd in Frankrijk gezien. Op dat gras. Maar dan, en dan soms een beetje, zeg maar, douwig. Een beetje, weet je, soms zo'n beetje miserig geregend. Nou, dan glijden ze zo, weet je wel. Heerlijk. Dan is het de schoon, hè. Dat zie je zo echt. En dan ruik je dat gras. En van die dampende mannen. Ik zie het helemaal voor me. Ik vond het echt prachtig. Het was ook in de herfst, ja. Ja, het is geen echte zomersport. Ze doen het ook gewoon in de winter. Het is een wintersport, ja. Ja, ja. We hebben nog twee minuten en wat voor het nieuws van 1 uur. We moeten kijken of we de sponsordingen kunnen verzorgen. Hebben jullie ook een magazine of zo? Kunnen jullie die jongens die volgen met een soort reality? Zeker. Een reality TV. Ja. Ja. Dat je die groep gaat volgen. Ja. En gewoon en daar verkopen aan dingen. Want het is wel interessant, want ik vind die knapen ook zo. Kijk, van die 40 die je nu hebt, zullen een paar afvallen. Ja. Het zijn jongens die naar school gaan, middelbare scholen. Een moeilijke leeftijd. Ze ontdekken vriendinnetjes in deze leeftijd. Ja. Ja, hoe doe je dan? Rugby of vriendinnetje? Ja, het zijn allemaal keuzes. Ja. En merk je dan dat als ze een vriendinnetje krijgen, dat je dan goede talenten verliest aan de meisjes? Tot nu toe komen de meisjes allemaal mee. Oké. Okay. Dus na de trainingen om naar ze te kijken. Dus voor hun is het natuurlijk ook wel interessant. Ja. Dus in die zin merk ik dat niet. Maar wat Jessica ook zegt, los van loodscholen, het gaat veel dat ik gesprek heb met spelers. Hoe maak ik die keuzes nu? En want je kan niet alles meer blijven doen als je voor het Nederlands team speelt. Dus je moet ergens een keuze maken wat je niet doet. Ja. Als je het één wel wil doen. Nou, ik heb een schoonzoon die dus echt top judoka was. En nu zie je, nu, en die moest dus liever in schema, ja, en organisatie. Ja. En nu is hij eruit en hij is nu bedrijf. Maar dan merk je dat hij langzaam losrolt. En dan denk ik, goh, heb ik zo gekooid geleefd. Ja, klopt. Ja. Ja. Want nu pas realiseer je dat. Hè? Dus, hij werd gek van mij, want bij mij alles... nou, hoe laat moet ik gaan? Om 12 uur, dan gaan om 1 uur. Maar hij zegt, ik ga om 12 uur, moest hij om 12 uur gaan. Ja. Ja, alles gaat op tijd. Ja, ja. En dat zie je ook, ja, dus ook bij rugby. Ja, absoluut. Ja, ja, die gasten zitten echt in een retenstrak schema. Ja, ja. Ja. Maar dat moet ook, want anders krijg je het niet gecombineerd. Nee. Maar is het dan niet, heb je nooit dat je naar die mannetjes van je kijkt als het weer zo slecht is en ze moeten gaan, dat je moeder hard bloed op te zeggen, oh, schatjes. Nou, ik heb dat, ik denk, voor geen goud dat ik in dat klerenweer buiten... maar die mannen vinden het gewoon lekker. Die regen, dat interesseert ze niet, man. Ze doen een extra lange trui aan en ze gaan gewoon. We moeten naar het nieuws van 1 uur. Dan komt nog een spotje van Poon die we moeten draaien. Dus tot zo na het nieuws van 1 uur. Ja, NPO spot, Radio 1. Goede timing. Zie je, een uur is al verbergd. 1 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Het corruptieonderzoek naar cardiologen in het Zwolse ziekenhuis Isala draait om hartimplantaten. Dat schrijven NRC en het Duitse weekblad Der Spiegel na gezamenlijk onderzoek. Justitie denkt dat een Duitse fabrikant steekpenningen heeft betaald aan medisch specialisten. In het Zwolse ziekenhuis worden de meeste implantaten van Nederland geplaatst. Eerder werd duidelijk dat 2 cardiologen zijn geschorst. Volgens NRC en Der Spiegel zouden ze 3,2 miljoen euro aan voordeeltjes van de Duitse fabrikant hebben ontvangen. Bij een eenzijdig auto-ongeval in Harskamp in Gelderland is vanavond een persoon overleden, meldt de politie. Een tweede inzittende raakte zwaar gewond. Hun auto reed tegen een boom. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Duizenden mensen in Parijs zijn de straten opgegaan uit protest tegen de stijgende prijzen. Linkse oppositiepartijen hadden de actie georganiseerd. De betogers eisten onder andere loonsverhogingen en het bevriezen van de prijzen van energie en van de huren. Belarus stationeert 9000 Russische militairen langs de grens met Oekraïne. Ze gaan deel uitmaken van een gezamenlijke bewakingseenheid. President Lukashenko kondigde begin deze week de oprichting aan van deze eenheid. Vanwege de opgelopen spanningen moet dat leiden tot beter bewaakte grenzen. Het is niet duidelijk hoeveel militairen Belarus zal bijdragen. Belarus heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden in de oorlog met Oekraïne. Oekraïne looft een beloning uit van $100.000 voor de overdracht van de Rus Igor Girkin. Oekraïne wil Girkin berechten vanwege deelname aan de oorlog. Hij wordt onder meer beschuldigd van marteling en terroristische activiteiten. Ook Nederland zoekt Girkin omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de MH17 vliegramp. Hij is een van de 4 hoofdverdachten. Het Nederlandse OM heeft levenslang tegen hem geëist. En dan het weer. Af en toe een bui, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen is het bewolkt en trekt een regengebied vanuit het zuidwesten over ons land, met in het zuiden kans op onweer. Morgenavond klaart het op. Het wordt morgen tussen de 17 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 17 oktober 2022. Oh, ik vind het zo leuk. Ik heb voor het eerst dat ik met Lars van der Hoofd de technicus is. En die denkt, wij zitten te kletsen. Dus die probeert te wenken met die knipperlichtjes. Let op, het nieuws is klaar. Kan multitasken, jongen. Het is welkom bij het laatste uur van de 349ste aflevering van Zwarte Priet Praat. Het is 1:02. Ik hoestte net. Ik heb geen corona gelopen. Ik heb dinsdag... Wanneer heb ik dat ik ziek op bed lag, weet je wel? Ik had dingen in elk geval dinsdag, 2 weken geleden. Dinsdagavond had ik ineens, ik heb 3 dagen plat gelegen. Ik ben woensdag meteen een coronatest gaan doen, negatief. Vanaf 2020 heb ik al 7 keer ben ik ziek geworden getest. De hele familie corona gaat, ik niet. Ik ben er immuun voor, dus jullie hoeven daar niet bang voor zijn. Uw gasten is de bondscoach van het thans onder 17 rugbyteam. Maar volgend jaar zijn ze onder 18 en dan doen ze mee aan het Europese kampioenschappen. En dat is Raymond Offermans. De Belg Christophe van den Hout is gewoon onze technisch directeur van de rugbybond. En mijn vriendin Jessica van der Bos, wiens oudste zoon in onder 17 zit, dus volgend jaar onder 18, en heel goed kan rugbyen, die is de gast. En Lars van Hoofd, de technicus, San Giorgio Blanc is de regieassistent. En ik ben Primera de Kishun. U kunt reageren via Twitter, apenstaart, ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat via de Radio 1-app. U kunt mailen naar zwarteprietpraat@pownut.tv, niet naar het Radio 1-mailadres, die lezen we niet. U kunt bellen 0800-1121. De algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Prietpraat zijn dat u door mij of een andere beller beschimpt, beledigd, geridiculiseerd kan worden. Ik kan u belachelijk maken. Ik kan meteen afbellen. U kunt over mijn reactie op u niet bellen, zeuren of klagen. En door te bellen geeft u aan deze algemene voorwaarden te accepteren. Jessica, stel nu dat er iemand luistert en die zegt, wauw, dat lijkt me leuk. Ik ben van ASML. Multimiljardair bedrijf. Ik bel even, ik wil op die shirt staan voor 2.500. Zou erg dom zijn. Ja, nee, dat gaan we niet doen. Dus we hebben met Rugby Nederland de afspraak dat als zich grote partijen melden, dat we dan doorverwijzen naar het team van Christophe. Ja. En dat we dan in gesprek gaan over echt grotere sponsorcontracten. En dat professioneel vanuit Rugby Nederland wordt opgepakt. Ja, en dat 70% van het geld dan aan die jongens moeten gaan. En maar 20, want dan is die ouderen doen geen moer. Ze kunnen niets binnentrekken en dan trek jij iets dat binnen. En dan, Nee, maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om de samenwerking. Hè? En dat is ook zo leuk om hier met z'n drieën te zitten. Kijk, wij zijn vanuit ouders heel klein begonnen. Rugby Nederland heeft gezegd, wauw, wat zijn jullie goed bezig. Laten we de handen ineens slaan. En laten we met elkaar kijken hoe we dit kunnen versterken, vergroten. En dat is de reden voor Jessica. Ik ken haar zo goed, hè. Dus ze is echt een regelnief. En dat doet ze ontzettend slim als ze ergens de tanden in zit. Het zou me echt niet verbazen als ik ineens zo Jessica van der Bos zit in het bestuur van Rugby Nederland. Het zou me echt niet verbazen. Belast met financiën en al dat. De manier hoe je lacht. Nou, ik zal je vertellen wat. Ik zat gisteravond met Jan Maarten te borrelen. Dat mijn is man. Haar man. Ja. En luisteraar moet weten dat Jan Maarten je man is. Ja, dat snap ik. Ja. En toen had het over van, nou, wat zou je nog wensen voor het rugby in Nederland? En toen heb ik gezegd, wat ik fantastisch zou vinden en waar ik me heel graag hard voor zou willen maken, is om een nationaal trainingscentrum op te zetten. Ja. Zo een beetje conform het Engelse of Franse model. Ja. Ja, gewoon helemaal gefocust op rugby. Ja. En dan dus ook met woning, maar natuurlijk ook met onderwijs. Hè. Dat is echt mijn ding. Ja. En dan in de buurt van het nationale trainingscentrum een faciliteit organiseren, zodat die gasten van onder 20, onder 23, de espoirs van Nederland en de mannen uit het eerste, de dames niet te vergeten, want die zijn ook heel goed, heel de Hollandse dames. Ja, oh, dat heb op ik nog rugby, niet. Die zijn echt, ja. Echt kanjers. Echt. Ja, misschien nog wel beter dan de mannen. Ja, maar zijn ze al Europees kampioen geworden? Kijk ik naar Christophe. Met de vrouwen is eigenlijk een hele historie. Ze hebben al veel bereikt. Er is zelfs een WK voor de vrouwen in Nederland geweest. In Amsterdam. In 2000 of 99. Moet ik even over nadenken. Ze hebben ook veel bereikt. Dus Nederland is ook het eerste professionele vrouwenteam ooit geweest voor vrouwenrugby. Okay. Wel voor Sevens, de Olympische variant. Ja, voor de variant, ja. Maar ja, daar waren we ook top in. Er zijn zeker qua vrouwen, als we echt naar topsport kijken, dan moeten we eigenlijk wel naar onze vrouwen. Maar Jessica, ben je nog steeds matties bij die mensen van de universiteit Tilburg, want dat zou een goede plek zijn voor zo'n centraal trainingskamp. Want nee, ik zou dat in Amsterdam willen doen. Waarom? Amsterdam is al te vol. Nou ja, kijk, veel. Het Nederlands team traint in Amsterdam. En we hebben het dan zeg maar over de teams die daar dan meer met elkaar zouden moeten trainen. Kijk, nu is het in ieder geval voor zover ik weet, hè, die gasten van ons, die gaan één keer in de week trainen straks. Ja. Een uur of 3-4. Maar wat je zou willen is wat ze in Frankrijk ook doen. En dat is 's ochtends een training, dan naar school, rust, weer een training, rust. En ik denk dat als je dat veel meer zou doen, dat je daarmee ook kan bijdragen aan het niveau van het team. Hoe doen ze dat in Nieuw-Zeeland? Die zijn dan voltijds professioneel natuurlijk. Hè. En ik ben super blij dat je dat zegt. Want het is wel een van onze grote projecten is om de jongens meer tijd te geven om te trainen. En je zegt ook school is belangrijk en werken. Ik geloof nog niet in professioneel zijn in Nederland. Want zoals je juist zegt, Messi, Ronaldo, die kunnen stoppen met sporten. Dat is voor jongens bij ons in Nederland, als je 3000 euro per maand verdient, stel voor hè, dat we naar daar gaan, dan ga je niet moeten stoppen. Dus het is belangrijk dat je toch nog een vak leert, school leert. Ja. En daar sta ik zelf zelf ook als technisch directeur volledig voor. Als we die weg op gaan, moet er ook school of werk bij geregeld worden. Ja. Zodat er altijd na de carrière, rugby kan heel snel gedaan zijn, dat je wel nog iets achter de hand hebt. Maar ik heb een fantastisch netwerk in Amsterdam. Ja, maar dan heb je hier de top van amateur voetbal werkt zo, hè? Die jongens komen dan of in dienst van een bedrijf zogenaamd dat de sponsor is. Inderdaad, dus vooral flexibel kunnen omgaan met werktijden. Maar ik zou ze dus echt willen, echt in de buurt van het veld willen laten wonen. Regionaal daar laten studeren. MBO, HBO, WO. En in Amsterdam kun je heel veel kanten uit. Dat is wel waar, ja. Ja, en gewoon echt... Maar de afstanden in Amsterdam zijn nu zo groot. Gewoon als jullie in West zitten, dan moet je weer, weet je, dus... Nee, maar het is wel een slim idee. Want ja. Kan je moeten we het. Eigenlijk moet je zo'n grote projectontwikkelaar. Hè? Ik kan toch helaas niets bouwen. Maar het klopt wel, Jessica. Als ik denk dat je inderdaad voor sporten zoals judo, zag je dat, maar ook rugby. Waar je collectief, kijk, individueel kan je als judoka individueel trainen. Maar als je een teamsport hebt, moet je collectief bij elkaar komen. Ja. En dat is dat zogenaamde bankrasmodel wat die jongens hadden gedaan bij volleybal. Wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een gouden medaille. Ja, maar Christophe, luister. Dat de Olympische ding is het zeven model. Ja. Moet je niet voor deze jongens, die nu onder de 18 zijn, ze ook laten trainen op dat sevens? Want daarmee kan je Olympisch goud winnen. Wel, dat is wel een strategisch. Dus we hebben vroeger er heel veel op ingezet. De dames, zoals ik gezegd, zijn ook professioneel geweest. Hebben net de Olympische Spelen niet gehaald. Ja. En hierna is dan de beslissing gekomen vanuit Rugby Nederland. Vooral voor financiële overwegingen. Het is heel moeilijk om beide sporten te kunnen doen. Met de financiële middelen die we hebben. Dus wij moeten focussen of prioriteiten stellen. Mm-hmm. Maar het is wel de bedoeling, hopelijk, vooral vanuit de jeugd. Om die sport er wel bij te nemen. Vooral het vorm te spelen weer op een andere manier. Het is technischer. Kan je me uitleggen wat het verschil is, Raymond, tussen als je 7 of 15 speelt? Ja, je doet het op hetzelfde veld. Dat betekent dat het veel sneller is. En het is altijd een toernooivorm. 7 is veel sneller dan 15. Ja, en het is ook korter. Je speelt 2 keer 7 minuten. En vaak is die finale 10 minuten. Ja. En dus het is heel snel en is ook weer heel snel voorbij. Maar dus je legt dezelfde afstanden op. Als ik het met voetbal zou moeten vergelijken, dan is het zaalvoetbal tegenover veldvoetbal. Ja, maar op hetzelfde veld als veldvoetbal. Op hetzelfde veld, maar daardoor speel je ander soort spelletje. Want je moet die bal over grotere afstanden smeten. Dus je hebt in het 15, het traditionele rugby, dan kan je de bal over een kortere afstand, dan kan je hem lekker in een soort rijtje doorgeven aan elkaar. Ja. Hè? Ja. Terwijl bij die seffer moet je veel meer gooien en vangen. Dus er is ook veel meer ruimte voor individuele acties. Ja, dus het is wat spectaculair. Ja. Dus daarom daar is het Olympisch Comité altijd mee bezig. En meer actie in kortere tijd. En je hebt ook op 2 dagen een kampioen. Ja. Dus het is toernooi voor hem. Dat is bij 15 is het niet mogelijk te doen. Dus, ja, want 15 is 2 keer een uur, toch? 42 minuten. Ja, 42. Ja. Oké, we hebben een heleboel mensen bellen. Nou, zullen we met Djoeke beginnen? Die heeft nog geen lijn. Oké, laten we maar eerst Jaap op lijn 1 naar de telefoon gaat weer, Sani. Mag ik Jaap op lijn 1 alsjeblieft? Goedenacht Jaap, zeg het maar. Goedenacht. Jullie horen hem goed, toch? Ik heb een vraag voor mevrouw Jessica. Ja. Er is een NOS-bericht verschenen recentelijk. Dat rugbyspelers grote kans maken op neurodegeneratieve. Jaap, daar heb ik het net over gehad. Heb je wel geluisterd naar het programma, Jaap? Nou, ik zat natuurlijk aan de telefoon te wachten al. Ja, maar dan luister je toch nog wel mee? Ik heb die vraag gesteld aan Jessica. Die heb ik net gemist, wat jammer. Ja, en toen zei Jessica, alle andere sporten hebben hoog risico's. Denk maar aan wielrennen, al dat soort dingen. En de regels worden veranderd. Vertelde Christophe dat er aangepast wordt dat je steeds lager moet tackelen. Dat je de hoofden niet meer mag raken. En zodra er iets gebeurt met hoofd, dan wordt er meteen de speler eruit gehaald. Dus de ontwikkeling is al om te zorgen dat de kinderen minder neurologische schade kunnen krijgen. En dan kan je zeggen dat Jessica een hele slimme vrouw is. En als zij zegt, nou, ik wil mijn zoon dat wel aandoen, dan zal ze wel erover nagedacht hebben. Ja, nou ja, goed, er is misschien ook meer bescherming nodig. Heb ik ook gevraagd, maar ze willen die helmen niet. Daar heb ik ze ook aan gevraagd. Jaap, je moet de uitzending gaan terugluisteren, goed? Bedankt. Oké, doei. Kijk of je Djoeke alleen kan geven. Mag ik meneer Oliveira op lijn 2, alsjeblieft? Meneer Oliveira, u moet uw radio zachter zeggen, zegt u het maar. Ik ga even dat uitzetten. Ja, zet u het maar even uit. Terwijl, dan kan je hem voor me op hold gooien, dan, terwijl hij de radio uitzet. Zet ik, ja, heb je hem op hold gegooid voor me, Lars? Dan mag ik Djoeke op lijn 3, daar is meneer Oliveira zijn ringers. Goedenacht, Djoeke, waarmee kan ik u van dienst zijn? Hallo, goedenacht. Nou, met ook een soort klachten over handelwijs, in dit geval ook van cardiologen. Ik heb jaren geleden kreeg ik een medicatie. En dat was nieuw op de markt. Maar heb je die medicatie gekregen nadat je rugby gespeeld hebt? Vind je een prachtige sport. Maar dat doe ik net niet meer. Ik ben net gestopt. Nee, maar waarom? Wat heeft dit met rugby te maken wat je wil vertellen? Nee, ik wilde dus... Nee, nou dat ik het schitterende sport vind. En dat ik het jammer vind dat het op kunstgras gespeeld gaat worden, kennelijk. Dat past helemaal niet. En, nee, maar het heeft te maken met wat ik daarnet hoorde over cardiologen. Nee, daar hebben we niets over te hebben. Maar Djoeke, ik ga je eruit gooien, want doen we niets aan cardiologen. Helemaal goed. Doeg. Ja. Oké, doe maar meneer Oliveira op lijn 2. Excuseer. Ja, meneer Oliveira, zeg het maar. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik wil u altijd vragen. Uw Nederlands is heel slecht. Meneer Oliveira, of mijn Nederlands slecht is of goed is. Ik ben de best betaalde presentator van de publieke omroep. Ik verdien meer dan Giel Beelen. Dus maar ik ben het bewijs dat je geen goed Nederlands hoeft te praten om op een Nederlander. Nee. Trouwens, Johan Cruijff zijn Nederlands was echt maar slecht. Ik neem altijd het gesprek over. Ja, natuurlijk. Het is mijn show, want u bent slecht voor mijn luistercijfers. Maar is er nog iets zinnigs wat u wil zeggen? Ik heb een lotto gewonnen. Oh, gefeliciteerd. Maar is er nog iets zinnigs wat u wil zeggen? Kijk, ik wil u een donatie doen. Nee, dat moet u voor Hockey Nederland, als u de lotto heeft gewonnen. Wat is het rekeningnummer als hij een donatie wil doen? Kan je dat uit het hoofd? Uw rekening. Nee, ik hoef uw geld niet. Ik krijg uw geld al van de belastingbetalers. Die slakken. Maar u kunt het geld geven als u lotto heeft gewonnen aan Lotto Nederland, aan Hockey Nederland. Ik praat de mensen over. Nee hoor, ik wil uw geld niet. Ik krijg van mij... Ik wil uw geld niet, meneer Oliveira. Doei. Oké. Doe Stanley maar op lijn 3. Ik zie je denken. Ja, doe dit. Goeiedag, Stanley, zeg hem. Goeiedag, Prim. Ik wou even doorgeven dat mijn moeder vorige week woensdag overleden is. En jij wil altijd weten of mensen overlijden. En volgens mij ken jij haar ook. Mevrouw Schuitenmaker van de SP. Ja. Van de Bijlmer. Ja. En van Kwakkoe. Gecondoleerd. En Bontekraai. Ja, gecondoleerd. Kiki. Ja, dankjewel. Wanneer is de uitvaart? Die is aankomende vrijdag om 2:00 op het oosten. Oké, nou, dankjewel. Dan zal ik het even gaan opslaan. Ja, het ligt helemaal buiten de uitzending. En nee, maar gecondoleerd. Lief dat je hebt gebeld. Ik ken haar, ik weet wie ze is, dus dankjewel. Ja. Oké, doei. Dames en heren, dat was even privé nieuws voor Prima Radio Kishoen. En dan gaan we nu naar... We hebben al één Belg hier. Alle kranten die we hebben in Nederland zijn allemaal van Belgen. En ik heb net weer een rouwadvertentie gezet. Die Belgen hebben weer over mijn rug heel veel geld verdiend. Maar goed, en als ik nog niet genoeg Belgen heb, dan brengt Jessica aan Belgen. En dan ben ik zo dom om iedere zondagnacht om ongeveer 12:15 te bellen... met de schrijfsters van het boek De Magie van de Onvergetelijke Dates Thuis... en de maker van de size 365smiles.net, mijn Belgische matte Caroline Anseo. Caroline, goedenacht. Goedenacht, Prem. Goedenavond, Jessica, Christophe en Raymond. Goedenavond. Goed, Prem. Ja. Vandaag geef ik een eenvoudig trucje om negatieve gedachten om te vormen naar positieve. Oké. Want ja, weet jij hoeveel gedachten dat er per dag door ons hoofd gaan? Nou, bij mij ongeveer 1 miljoen, maar ik ben weer een bijzonder mens. Ja, inderdaad. Ja, maar wetenschappers hebben dat uitgedokterd en ik vond dat toch wel... Het is geen miljoen, maar ik vind het toch wel heel veel. Het zijn er 60.000. 60.000 gedachten gaan er per dag door ons hoofd. Ja. En het jammer is dat 80% van die gedachten negatief zijn. 80%? Ja, blijkbaar. Ja, en wat bedoel je met negatief? Ja, een negatieve bijklank, een soort van klacht. Dat we niet goed genoeg zijn, dat het weer slecht is. Dat we niet genoeg geld krijgen voor de rugby. Serieus? Oh, dan ben ik echt, dan ben ik echt een apart mens. Vandaag, terwijl ik naar de uitvaart, dus de rouwbijeenkomst van Roy. En ik heb vandaag geen enkele gedachte gehad waar iets negatief. Heb jij vandaag een gedachte gehad waar iets negatiefs was, Jess? Kan ik niet 1, 2, 3 bedenken. Jij, Christophe, had je gedachten waarbij je iets negatiefs dacht? Moeilijk, ja. Raymond? Ik ook niet. Kennelijk gaat het dan onbewust. Ja. Dat we onbewust negatief... Jawel, dank. Ik ben heel blij dat je dat zegt, Christophe, want dat klopt inderdaad. Hè. Veel van die gedachten, die doen we onbewust. En, maar er zijn waarschijnlijk ook wel de reden dat we dikwijls klagen. Hè, want dat doen we wel graag. Ik klaag want nooit, lukt... Caroline. Wanneer heb je mij horen klagen? Dat weet ik, maar ik vind dat jij een ongelooflijk positief mens bent. En daarom kom ik ook graag op jouw show. Ja, maar Jessica, kan ik me ook niet herinneren dat je klaagt? Nee, ik ben ook wel over het algemeen positief. Ja. Maar ik kan ook wel zeuren af en toe, hoor. Nee, ja, maar, als jij zeurt, dan zeur je in perfectionistische stijl. Dus dan wil je dat iets goed gedaan wordt. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ik heb je nooit horen klagen over het weer of over dat soort dingen. Nee. Nee, als ik jou hoor klagen, dus Jessica, Caroline, bij Jessica is het zo... als iets niet goed is, dan kan ze erover doorzaniken dat het goed wordt. Maar dat vind ik geen klagen, dat vind ik aanzetten tot verbetering. Dat klopt, maar ik had toch moeten zeggen, Prem, dat er wel veel mensen graag klagen tegen elkaar. En dat is ook niet erg als dat maar af en toe is, want soms ligt dat op. Hè. Als je iets kan zeggen wat hier op je lever ligt, of je kan klagen over het weer bijvoorbeeld, en als andere mensen... het dan met je eens zijn, dan creëert dat een gevoel van samenhorigheid. Maar op de duur wordt dat wel een gewoonte. Hè? Al dat mopperen en dat mekkeren. En zijn we ons niet meer bewust dat we negatieve gedachten hebben. En dan eigenlijk wordt het... ik zou bijna durven gevaarlijk, omdat hoe meer dat je zo'n gedachte hebt in je hersenen, hoe meer dat er van die klaaghersenbanen worden aangemaakt. Ja. En dan ga je je gewoon slechter voelen. Dus voor al die mensen die veel negatieve gedachten hebben, maar zich er niet van bewust zijn, is het belangrijk dat we even een trucje geven. En dat trucje wou ik je geven. Mm-hmm. Omdat ze zeggen van, oh nee, ik ben weer bezig. En dat kan je leren door bijvoorbeeld aan je pols een armbandje of een simpel elastiekje te doen. En iedere keer dat je jezelf betrapt op dat je weer aan het klagen bent of dat je aan iets negatiefs denkt, wissel je dat elastiekje of de armbandje van pols. En de uitdaging is natuurlijk om een hele dag dat armbandje niet te hoeven wisselen. Dus jij, Prem, jij gaat zo'n armbandje kunnen laten zitten een hele dag aan dezelfde pols. Maar ik, want ik vind van mezelf dat ik ook vrij positief ben, toch? Ja, ik vind jou echt geen klaagster, hoor, Caroline. Nee, en toch... Je kan niet met je man op date gaan. Je hebt een heel boek geschreven hoe je wel thuis kan daten. Dat vind ik positief. Niet janken, alles is dicht. Maar een boek schrijven en een manier vinden om toch met je man op date te kunnen gaan. Ja, klopt. En ik vind mezelf ook... Ik durf zeggen dat ik een positieve vrouw ben. Ja. En toch betrap ik me erop dat ik mijn armbandje af en toe van kant moet wisselen. Dus ja... Dus het bewust worden dat je bezig bent, dat je bezig bent met negatieve gedachten, dat is die eerste stap naar een goed gevoel. En dan kan je gewoon meer gaan lachen. Ik ben het met je eens, Caroline. En luisteraars, u moet kijken op 365smiles.net. Dan kunt u dit alles teruglezen. Maar Caroline, wat ik wel moet zeggen, het klopt wel dat als je... Kijk, als je heel vaak positief bent, want als je iets heel vaak doet, hè, dan wordt het routine. Dus het is gedrag, gewoonte, karakter. Hè, dus gedrag, als je dat weer wordt gehoord. En als je dat... Ik ken een paar van die zeurpieten en die hebben niet eens door. En dan zeg je, zanikt alweer of je klaagt alweer. En dan hebben ze het niet eens door. Dus nu je het zegt... Dat is dat heb gezegd, ja. Ja, ja, ja, ja. En als ik ze dan zeg, je klaagt te veel, dan vinden ze dat ik zeik. Ja, exact. Vinden ze dat ik een surpiet ben en alles doen. Nou, nee, maar dat vind ik wel een goeie. Oké, hey Caroline, doe je de groeten aan Koen en dan spreken we elkaar volgende week weer. En luisteraars op 365smiles.net kunt u onder het kopje, wat zijn ze, de Prim Talks of zoiets? De Primpraat, ja. Ja, de Primpraat kunt u alle tips teruglezen. En waarom ik het zo leuk vind, Christophe... ik vind dat Vlamingen veel meer dan Nederlanders... we spraken voor de uitzending... spraken we over die Vlamingen die nog reizen... al dat soort dingen. En dit, Caroline, dit voorbeeld van jou... het is in Vlaanderen nog mooi om beschaafd te zijn. Het is in Vlaanderen nog mooi... het is nog populair om... lief tegen mensen zijn beschaafd. En hier is er bijna dat als je lief en beschaafd wordt... dat je een of andere loser bent. En dat is ook de reden waarom ik u graag in de uitzending heb. Oh, Ik vind het ook heel fijn, Prim. Okay. Dank je wel. Dank u wel, Caroline. En tot volgende week. En groetjes aan die leulak van een Koen die aan het slapen is. Dat was geen klagen, hoor. Dat was plagen. Nee. Oké, doei. Tot volgende week. Ja. Hey, maar Jessica, even nog twee dingen. De financiële commissie was je een paar namen vergeten. Ja. Dus Jos, Ralf en Jan Maarten, die zitten ook in de sponsorcommissie. Jazeker. Dus jij en je man zitten in de sponsorcommissie? Ja. Oké. Okay, ja. Dus Anita en Ralf zijn ook met elkaar getrouwd. Dus, okay. En Lex en Anita, maar die had ik al genoemd. Ja. Zijn die ook getrouwd? Nee, die zijn niet getrouwd. Okay, Anita is met Ralf getrouwd. Dan hebben we Jos. Niet te vergeten Jos. Oké. En daar zijn jullie gaan zitten. Maar Jan Maarten is ook hoog in het bedrijfsleven. Die zal toch ook wel zijn contacten zo hebben. Jazeker. Ja, dus we hebben ons nu vooral gefocust op het warme netwerk wat wij hebben samen met de ouders en op dat crowdfunding. Voor het komende kamp hebben we op dit moment nagenoeg financiën binnen om dat te kunnen financieren. De ouders betalen ook nog wel een klein stukje, maar het is al veel minder dan dat eerste kamp. Dan gaan die mannen... Dus dat was Deming, hè? En dan is het volgende trainingskamp in voorjaar volgend jaar, zeg maar. En wij gaan de periode... Maart, april? Ja, zoiets. En wij gaan de periode tussen 1 november en maart april gebruiken om op zoek te gaan naar de wat grotere sponsoren. Dus ik heb een overzicht gemaakt van het bedrijf uit mijn netwerk en dat van Jan Maarten. Je hebt een energiecrisis, je hebt een stijgende inflatie, je hebt een wooncrisis, hypotheekrente gaat omhoog. Het is niet de beste tijd om doeken te gaan vinden, Jessica. Nou ja, misschien niet, maar niet geschoten is altijd mis. Nee, dat is waanzin, dat is weer optimistisch. Positief, hè? Positief. Ja. En er was nog wat je zei, want iemand had jou weer geappt, je zou de data geven van dus dat... jullie hebben... Kijken of je al een beetje binnen is. Ja, dus de datum van een opening is. En de wedstrijd is zaterdag 12 november. In Amsterdam, Nederland tegen Canada. Ja. En om 14:30. En dan moeten we zorgen... En hebben jullie dan uitverkochte stadions? Niet volledig uitverkocht nog niet. Nee, we zitten meestal rond de 3000, iets meer. Dus zaterdag 12. Oké, Jessica gaat het voor me appen. Ja. Dan ga ik hier gewoon schaamteloos reclame maken. Iedere week zaterdag 12 november. Helemaal goed. Dan iemand even kijken. Altijd af te wachten wat inbellers melden. Hier zo bij jou, Prim, was weer een vruchtbaar eerste uur van je uitzending. John Vermeulen, kom op, Prim. Het is duidelijk dat je hier ook zelf chagrijnig van wordt. Over sport praat. Ik ben helemaal niet chagrijntje. Over sport praat is niet interessant. Je moet normaal praten nu over sport. We praten over geld genereren voor sport. Dat is echt weer iets anders. Zo'n 40 jaar geleden maakte ik deel uit van het eerste vrouwenrugbyteam van Utrecht. Ik kan me nog heel goed herinneren hoe we werden ingemaakt door het team van Wageningen. Ik heb maar 1 jaar rugby gespeeld, maar ik vind het nog steeds een leuke sport. In dat ene jaar heb ik wel geleerd om te incasseren. Dat is me goed van pas gekomen. Van Agrielsman. Er staat niet van wie dat... Agrielselman. Oh. 40 jaar geleden het eerste vrouwenrugby. Dus 40 jaar geleden hadden ze al een vrouwenrugbyteam. Misschien een heel mooi iets. In juni hebben wij dit gevierd eigenlijk. Dus 40 jaar geleden is de eerste interland ooit voor vrouwen in Nederland gespeeld. En dat was Nederland-Frankrijk. We hebben dat teruggevierd in juni. We hebben de vrouwen die gespeeld hebben van Frankrijk en van Nederland ook uitgenodigd. En hebben een wedstrijd opnieuw gespeeld en een hele dag waar? Rond. In Utrecht. Dus waar het ook gespeeld is. En waarom heb ik er... Ik volg het nieuws redelijk goed. Ja. Ik lees veel kranten. Ik lees... Het stond nergens. Nee, inderdaad. Dus dat is nog iets van die exposure dat we zeggen om in de grote kranten te komen, om al die dingen te doen. Dat is waar we nu echt wel de stappen aan het maken zijn. Maar Jessica, jullie moeten gewoon ook nog een PR-persoon inhuren. Voor ja, dus misschien ja, nog ja, iemand ja, in die commissie ja, die we... Ja, nee, jullie moeten een PR-commissie gaan starten. Ja, maar ja, kijk, en alles hangt samen met... uiteindelijk draait het om geld. En nee, ik maar wil zo, niet zeuren, maar hoe meer geld je hebt, hoe meer Jessica, mensen je kan inhuren. Als je me had gemeld dat dit er was van de vrouwen 40 jaar later. Ik wist het zou ook ik niet. Omroep Max hebben gebeld. Ja. En voor Omroep Max, want al die vrouwen zijn 60 plus. Ja. Dus dat zou een ideaal ding zijn voor tijd voor Max. Ja. En dan Max kende Jan Slachter, die had zo daar een mooie documentaire van gemaakt. Ja. En dan had je de exposure ervoor gekregen. Ja. En dan had je van tevoren voor Omroep Max. Dus jullie moeten ook wel, jullie zijn geen commerciële hoeren. Oké, we gaan nu naar Harry op lijn 1. Even kijken of Harry iets interessants te melden heeft. Goedenacht, Harry. Hallo? Ja, Harry, goedenacht. Je bedoelt Har. Oh, er staat hier Harry. Hé, Har. Har heeft geld gegeven aan collectief kapitaal. Okay. En Har is een oude hippie. En, maar goed, Har, waarmee kan ik u van dienst zijn? Nou, even aansluitend op wat Jessica allemaal vertelde en zo. En over bevestiging van het rollenpatroon binnen het rugby. Bestaat er geen mix tussen mannen en vrouwen dat ze samen kunnen rugby? Dat lijkt me wel heel erg geinig wel. Bestaat er? Nee, dat is er dus, toch niet. We zijn sinds 2 jaar gestart met een social rugby. En dat is eigenlijk het volledige ding. Dus sociaal rugby is 4 of 5 keer per jaar waar iedereen gewoon kan komen en we gaan spelen. Dus er is een start gemaakt daarin. Dus dat is mannen wel leuk. En vrouwen? Oh, wat leuk. Ja, dus het komt er eigenlijk op neer. Ik kom met jou daaraan en je hebt misschien nog nooit rugby gespeeld. Ja. Of jij zit op een ander niveau dan mij. Wij bepalen de regels van die dag zelf. Er is gewoon een we kijken hoeveel mensen er komen. We zeggen, oké, jij moet misschien alleen getikt worden, maar ik mag getackled worden. Dus jij gaat een ander vestje krijgen, zodat we allemaal samen eigenlijk kunnen genieten van de sport rugby. En waar doe je dit? Zo apart als met korfbal of zo, dat je apart mannen en vrouwen... Ja, maar korfbal zit je niet aan elkaar, je tackelt elkaar niet, je gaat hier niet in een scrum. Ik bedoel, die grapen, als ik jou in een scrum zit met vrouw, ga je alleen maar aan een tieten zitten. Maar let op, want de jeugd speelt wel gemengd, hè? Ja. Tot 16 jaar. 16? Ja, maar dan tot 16 jaar kan het wel. Voetballen ook wel. Maar ik drijf even op, ik vind jou eigenlijk een sportverslaggever, man. Ik heb helemaal enthousiast geworden. Ik wil ook rugby sportverslaggever. Oh, ik ben die vrouw die 40 jaar geleden rugby. Mijn naam is Adeline Rieselman. Oké, mevrouw Adeline Rieselman. Ja. Top, man. Maar mevrouw Adeline Rieselman, nee, u was geen nationaal. U was gewoon Ik was Henriette. Ik was Henriette vroeger. Daar heb ik mijn rugby. Maar ligt nou niet. Nou, oké, sorry. Oké, dat is niet grappig. Maar goed, maar dankjewel. Gaat het verder goed met je? Gaat heel goed. Ik zit op de boot in Friesland. De boot ligt in het water en ik ga varen van de week. Oké. Okay. En zwaartochtjes daar direct dracht is. Nee, ik ken het. Haar is een beetje bekend. Hij was in een reportageprogramma van Max. Was hij helemaal in de nacht in Amsterdam met zijn bromfietsertje aan het skateren en zo. Dus haar is een B-eddertje. Oké, thanks haar. Doei. Oké, dan gaan we nog even snel naar... Oké, dan doen we eerst nu... Dames en heren, het is 2:30 s'nachts. U weet wat daar gebeurt. Dan zit Wilbert Stuifbergen er. Die wilt u al jaren waarschuwen voor China. Maar het boeit u niet, want die koopt al die troep uit China. En daarna gaat u ook nog met die foute Chinese zaken doen. En dan als ze u vervolgens helemaal kapot hebben gemaakt... loopt u te janken op die Chinezen. Maar hij waarschuwt u al ervoor. U wilt niet luisteren, maar toch. De enige die hem wel een podium geeft, ben ik. Hier is hij, Wilbert Stuifbergen. Eén goede nacht, Oranje fans. Straks in Qatar een ontsnappingsroute per gouden koets. Maar eerst dit. Ik kan me wel met prinses Amalia identificeren. Want ik heb 2 jaar in een studentenhuis in Amsterdam gewoond. Ze weet niet wat ze mist. Haar vader, Willem-Alexander, keek derhalve zo intens verdrietig... toen hij en Maxima in Stockholm uitlegden... dat hun kroonprinses thuisgehouden wordt. Gegijzeld door de dreiging van de mokromafia. Het jachtseizoen op Amalia van O is geopend. Dat betekent natuurlijk dat ze niet in Amsterdam woont. En dat ze ook niet echt naar buiten kan. En die consequenties zijn heel moeilijk voor haar. Dus het is voor haar geen studentenleven zoals andere studenten dat hebben. In 2019 ging nog het gerucht dat Amalia 2 jaar naar een internationale school in Changshu, China, zou gaan. Van de week was, hoe toevallig, een uitzending over studentenhuisvesting in China. Wat heeft Amalia nou daaraan gemist? Laten we eens een kijkje nemen in zo'n willekeurig, met de nadruk op keurig, studentenhuis. Zoals wel bekend bij haar vader, prins en later koning Pils. Ik waarschuw maar vast, het gaat vooral over ontgroeningen. Grote groepen gevangenen die in heropvoedingskampen worden opgesloten. Overlevenden zeggen te zijn gemarteld, verkracht en gesteriliseerd. De slachtoffers zijn Oeigoeren, de islamitische meerderheid in Xinjiang. Miljoenen vrezen voor hun leven en dat van hun familie. Sommige politici spreken zelfs van genocide. A million Uyghurs, as you pointed out, Muslims, are in concentration camps. That's what they are right now. They're being abused, they're in concentration camps. Dit was uit Zembla, afgelopen donderdag. Titel, het lot van de Oeigoeren. En de laatste spreker was natuurlijk Joe Biden, president van de Verenigde Staten. Die gezellige studentenhuizen betitelt als concentratiekampen. China volhardt er namelijk in om deze Oeigoeren studenten te noemen. Ook al zijn velen ver boven de 65 en soms al in de 80. Niet zo geschikt dus voor een teer prinsesje, wiens vruchtbaarheid zorgvuldig gekoesterd moet worden. Dus het gebruikelijke steriliseren dat de Oeigoerse studenten moeten ondergaan gaat helaas aan haar neusje voorbij. Jammer, want het is zo'n onmisbaar onderdeel van die mooie Chinese cultuur. Amalia wordt bedreigd omdat ze, net als de Oeigoeren, is geboren in een speciale positie, een overerfelijke positie. Amalia, een kind van de koninklijke familie, en de Oeigoeren, een volk dat momenteel uitgeroeid wordt, onder meer in die concentratiekampen. Net als vroeger de Joden, je kunt niet ontsnappen aan het Jood zijn. Het probleem, of beter gezegd dilemma, voor elke Oeigoerse vrouw of meisje is dit. Je wordt voor de keuze gesteld, of je gaat gedwongen buiten Xinjiang in fabrieken werken, maar je keert dan niet meer terug bij je familie, je volk. Je zult dan met een Han Chinees moeten trouwen. Het Oeigoerse volk verdwijnt, zo melden Zembla. Of, als je dat slavenwerk weigert, dan kom je in zo'n concentratiekamp, waar je in elk geval gesteriliseerd wordt. Dus ook geen Oeigoerse baby's. En dan nog maar hopen dat je zelf het kamp overleeft. Om nog even op het studeren door te gaan, die kampen zijn er juist opgericht dat je iets afleert. Afleren, namelijk om Oeigoer te zijn, in al haar facetten. Dus geen islam, geen vlechten of baarden en geen kinderen. Dat was ook al zo bij Falun Gong-beoefenaars zo. Zij werden vanaf 1999 gedwongen hun leer, zeg maar geloof, Falun Dafa, af te zweren. Identiek aan de Oeigoeren. Terug naar Oranje. Straks bij het WK voetbal in Qatar moeten ze mogelijk opkomen draven om ons land te vertegenwoordigen. Rutte en Wopke houden nog een slag om de arm. Of er iemand van de regering gaat of van een koninklijk huis. En wie dan? De KNVB wil een passend gebaar maken. Maar het enig echt passende besluit neemt men niet. Namelijk stoppen. Ook al betekent Oranje bij een stoplicht stoppen als je nog kan, doet Oranje dat niet. Oké, ik doe twee suggesties. Even kijken. Of we sturen, dit is de cynische variant, we sturen de Gouden Koets met die gewraakte slaven erop. En laten Willem-Alexander en Amalia erin rondrijden, zodra we goud winnen. Een leuke middelvinger terug van het Koninklijke Studentenhuis aan het Nederlandse volk. We hebben lekker scheid, oftewel koude kak, aan slavernij. Voordeel voor Amalia is, er zijn tienduizenden camera's, zo beloven de Qatari, voor de veiligheid. Waar waren die voor de veiligheid van de vermoorde slaven, denk ik dan? Amalia is als kroonprinses er voor het gebaar van nageslacht. Maar ze kan ook, en dat is de positieve variant, ze kan een ander gebaar maken. De tweede variant, diezelfde Gouden Koets, maar dan getooid met het getal, het meest actuele aantal vermoorde slaven. In Qatar en in China. Pontificaal op de Gouden Koets gekledderd. China ook, omdat de sponsoren van het WK massaal Oeigoerse slaven gebruiken. Dus 15.021 in Qatar, plus een geschat aantal van 1 miljoen in China. Geschat omdat China plus die sponsors verstoppertje spelen wat betreft die slavernij. Dus 1.015.021 op die koets en dan maar lekker rondkarren bij 40 graden in Doha. Tot zover de column. Info over Oeigoerse slaven en onder andere Volkswagen. Zie Oeigoers voor sale van Aspi. Dit rapport werd ook vermeld in Zembla. Ik herhaal Oeigoers voor sale van ASPI. En nu weer prem. Dankjewel, Wilbert. Luisteraars, het is heel erg leuk. Ik kijk hier, er is nog één beller. En die is Jan Maarten. En volgens mij is dat de man van Jessica. Dus gooi even Jan Maarten erin. Hé, hey Jan Maarten, wat leuk dat je belt. Ja, hé, hey Prem. Ja. Moet je niet slapen? Nee, ik kan niet slapen, joh. Het is zo'n mooi beeld wat ik hier voor me zie op mijn iPad. Oh, dus jij kijkt ook al via het scherm. Een van de 8000 mensen die via het scherm kijkt. Hey, ja, echt heel gaaf, heel gaaf. Hey. En er zijn natuurlijk gewoon toppers, hè, die bij jou aan tafel zitten. Ja. Nou, pas als dat geld binnen is, kunnen we kijken of ze toppers zijn. En pas als hij kampioen is geworden, kan ik zeggen dat er iemand... Kijk, tot nu toe zijn het alleen maar beloftes, hè. Ja, nee, dat is waar. Maar ze gaan ze ook waarmaken, hoor. En ik weet zeker dat, dat die jongens die daar zitten, Raymond en zo Christophe, die gaan echt voor het ultieme Nederlandse rugby. Dus ja, ik weet je. Waarom ben jij ooit gaan rugbyen, Jan Maarten? Nou, omdat ik eigenlijk... tijdens mijn jeugd was ik aan het voetballen. Ja. Toen ik ging studeren ben ik gaan rugbyen. Ja, maar waar ben je gaan studeren? Omdat... Waar studeerde je? Ik ben gaan studeren in Leiden. En in Leiden was het dan... Hoe rolde je in dat rugby? Want je was voetballer. Dus wat gebeurde er? Hoe kwam het dat je rugby ontdekte? Nou, ik kon twee dingen heel erg goed. Dat is, ik kon heel hard rennen. Toen ik een jaar of 20 was, toen redde ik 11,2 seconden op de 100 meter. Dus okay. Dat was heel goed. En ik kon met een hele goede goed met de bal omgaan. Ja. Ik had allemaal rugbyvriendjes, Nentenvriendjes, die allemaal aan het rugby waren. Dus voor mij werd dat op een gegeven moment 1+1=2. Oké, dus toen je dus naar de universiteit ging om te studeren, waren veel studiegenoten al rugbyers en die hebben je meegenomen? Absoluut, absoluut. Okay. En toen heb je de schoonheid ontdekt, maar je hebt het nooit. Hoe lang heb je gerugby dan? Ik heb al met al een paar jaar gerugbyd, totdat ik mijn linker kruisband afscheurde, toen was het klaar. Oké, dus je weet ook wat de risico's van rugby zijn. Absoluut, absoluut. En daarom zeggen ze dat altijd, je kunt maar niet vroeg genoeg beginnen met rugby. Mm-hmm. Dus als ik kijk naar mijn oudste zoon en mijn kleinste zoon, die zijn allebei heel op jonge leeftijd begonnen. Je hebt maar twee zonen. De manier hoe je praat, mijn oudste zoon en mijn kleinste zoon, doe je alsof je er 20 hebt. Je hebt gewoon maar twee. Ja, twee. Ja. We hebben allebei de gasten natuurlijk heel erg jong begonnen. En waardoor ze nu op dit moment gewoon ontzettend goed bestendig zijn tegen al het rugbygeweld. En ja, gewoon perfect kunnen genieten van de sport. Oké. Okay. Hadden jullie elkaar ontmoet toen hij zo'n kruisband ging rugby? Nee, ja. Dat is ongeveer het moment waarop hij bij mij is ingetrokken. Hij woonde namelijk in een studentenhuis wat niet horizontaal, maar verticaal was ingericht. Dus de voordeur zat op de begane grond, zijn kamer op de eerste, de wc op de tweede, de fusie op de derde. Mm-hmm. En hij zat dus met een gespalkt poot. Dus hij moest elke keer al die trappen op en af. En ik woonde in het centrum van Leiden in een meidenhuis met mijn dispuutsgenoten. Dus hij is tijdelijk bij mij ingetrokken, was het idee. Mm-hmm. En hij is uiteindelijk nooit meer weggegaan. Ja. Ja. Oh, en dus dat was bijna 30 jaar geleden. Je hebt je kruisband gewoon gescheurd, zodat je bij Jessica kon intrekken. Precies. Rugby brengt gewoon mensen samen, Prem. Dat zie je wel. Maar goed, wat wilde je vragen? Nou, ik wilde heel erg graag vragen. Eén vraag aan jou, Prem. Ja. We zijn natuurlijk enorm bezig om die jongens van onder 17... met allerlei funding richting EK 2023 te krijgen. Ja. Vandaag was er ook een sportje op Omroep Flevoland. Ja. Waar een aantal rugby talenten van ons team zich hebben, nou, hun verhaal hebben gedaan. Ja. En die ben natuurlijk heel erg zoekende. Zou je ons kunnen helpen verder? Ja, ik zit daarop denken. Ik doe twee uur durende uitzending. Wat wil je nog meer op NPO Radio 1? Niet regionaal. Nee, maar wat ik wel... Kijk, ik moest eerst Jessica in de uitzending doen, want ik zat toevallig te praten met Christophe en Raymond en ik had ze mail gestuurd, ik weet helemaal niets. En toen bleek dat ik wel wat wist van rugby. Dus. Ja. Nee, maar kijk, nu het eenmaal is, kan ik iedere week adverteren, want dan gaan we zo vertellen. Want wanneer is de open dag training waar mensen kunnen komen kijken? Op ons trainingskamp op 28 oktober. Vrijdag 28 oktober. Om 8 uur. In Nijmegen. Bij de rugbyclub Wasps. Wat is Wasp? W-A-S-P? Wespen, ja. Oh, Wespen. White Anglo-Saxon Protestant is voor mij Wasp. Nee, maar dus de Wespen. Oké, okay, in Nijmegen. Daar kunnen mensen komen kijken naar de open training van onder 18. Ja. Onder 17. Ja, noem het maar onder 18. Ja, onder 17 nu. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Met je zonen en in Nijmegen. Oké. Okay. En als u dan gaat, dan zal waarschijnlijk Jan Maarten Hes. Die kan er ook zijn. Ja. Dan ziet u mij. Misschien moet ik maar komen vrijdagavond. Maar dan moet ik, als ik aan de Bruine Rum ga, moet ik dan daar ergens blijven. Ja, dat is een kan wel altijd een gewoon bij ons blijven slapen, Prem. Ja, dat is waar. Dat is gewoon, ja, maar goed. Nee, maar Jan Maarten, oké, heel leuk. En ik vind het ontzettend fijn. Je weet hoeveel ik van je vrouw hou. Dus ik vind het ontzettend fijn dat jullie dit nu doen. En typisch, en op deze manier, toch iets... Je kan niet meer rugbyen door je kruisbanden. En als je nou zorgt dat ze genoeg geld binnenhalen, ja, dan doe je toch wel iets weer goeds. Ja, en wat misschien een heel interessante vraag is voor de beide heren, is van wat typeert nou het Nederlandse rugby op dit moment? Nee, dat is geen interessante vraag, Jan Maarten. Ik ben echt veel beter in bedrijfsleven dan in luistercijfers trekken. Oké, okay, goed. Hey, take care. Groetjes, doei. Goedenavond. Aangeschoven is Myrthe van der Drift. Ik reed woensdag nog naar Rotterdam. Ja. En mijn schoonzus belde dat Roy dus opgenomen was in het ziekenhuis. En toen reed ik. En toen hoorde ik je woensdag nog over iets van lepels. Maar ik zat met mijn broer in de auto, dus toen hebben we muziek gezet. Ben ik niet verder. Lepels? Ja, ja, je begon afgelopen woensdagnacht. Waar heb ik het over? Donderdagochtend ging je, om 2 uur begon je met je programma. En ja. Toen zei iets over lepels en zo. En toen zei ik tegen mijn broer... Maar toen hebben we het een andere zender opgezet... omdat we allerlei dingen moesten bespreken. Ja, nou, dat lijkt me dus geen goede reden, maar... Want we reden op weg naar mijn neef... die opgenomen was in de eerste hulp. En die ook overleden. Dus als je zit, ik luisterde naar je. Toen mijn broer instapte... toen moest heb ik maar even muziek gezet... want dan kan ik niet meer luisteren, dus vandaar. Weet je waar het nog over ging? Nee, over lepels. Nee. Waar ging het afgelopen woensdagnacht over? Het ging over... er waren 2 wetenschappers... die onderzoek hadden gedaan op Lowlands... naar praten over mentale gezondheid. Was dat afgelopen woensdagnacht? Volgens mij wel. Maar goed. Je bent zo meteen om 2 uur. Het loopt allemaal een beetje door elkaar zo. Dag, nacht, hemel, aarde. Ja, zo ergens daartussen. Wat heb je straks? Heb je weer een raadsel? Ja, zonder geluid. Maar ik heb een aantal dingen op een rijtje gezet... waar je moet ook mee raden, mijn gast is dat van zometeen aan meegedaan heeft. Ja, ik zou een beetje zo dit afschermen... dat jij niet stiekem mee zit te lezen. Ja, was wel bezig. Zag jij het ook? Ja, ik had het gezien. Inderdaad. Hij won in 2006 alweer het Groninger Studenten Cabaret Festival. Dus dat is een cabaretier? Goed. Yeah. Columns voor Trouw en het Parool. En die zijn dan weer gebundeld. OSD is die leraar, die homo-leraar. Ik heb samen met hem zat ik in de roos van Ali B. Oh, dus je kent hem. Hoe heet hij? Meegedaan aan Wie is de Mol. Ja, maar hoe heet hij? Ja, ik had zijn naam niet. Blondie ben die leraar. De homo-leraar. Koef Noen. Ja, maar hoe heet hij nou? Ja, dat is dus voor jou. Hoor, die jongen heeft, hij is columnist. Hij gaf les op een school in Amsterdam. En toen... Ik heb samen met hem gezeten in de roos van Ali B. Dus we zaten gewoon samen daar op het podium. En dan weet je niet eens meer hoe die heet. Zo nieuw, als ik het antwoord moet zeggen. Nee. Ja, nee, maar je bent... Raymond, kom op. Hij is zo'n... je moet hem... we zaten zo grappen te maken over hem. Oh, ik heb dus geen grap gemaakt over hem. Doe niet aan die platitudes dus mee. Johan, Gozens, ja. Ja, dat is hij al hier? Ja, hij is boven. Oh ja, jullie zitten boven. Ja, wat is de studio wordt verbouwd. Ja, ik heb ze laten zien. Dus wat gaat gebeuren? Jessica vroeg waarom ik stopte. Dus Myrthe, die wordt uitgebuit. Die krijgt minder en doet de techniek zelf. Dus daar zit ze Johan boven. Dan kijk, ik heb een technicus die moet betaald worden. En Myrthe en ik krijgen Rian salaris en Myrthe minder. En dit gebeurt dus vanaf 1 januari om 12 uur. Je weet helemaal niet wat ik verdien. Ik weet wat je verdient. Geloof me. En ik vind dat je kijkt. En ik weet wat ik verdien. En dan heb ik publiekelijk bekendgemaakt. Dus jij weet ook wat ik krijg. Daarvoor. En dat krijg jij niet. Dat weet ik ook. Dat zeg je zo vol zelfvertrouwen. Nee. Ik weet gewoon wat anderen verdienen, want ja, ik wil meer verdienen dan de rest. Dat is mijn kunst. Oh, ja, Janus hangt, hè? Ja. Oké, meneer Oliveira komt niet meer in de uitzending. Janus hangt. Dat veel plezier met jou. Ik ga echt luisteren, want Johan is leuk. En weet je wat je... Stel hem niet de voor de hand liggende vragen. Want ineens ze stellen altijd vragen zo over zo'n homo's. Nee, je moet hem vragen. Ik vind hem bijvoorbeeld ontzettend goed schrijven. Ja, hè? Hij schrijft echt ontzettend goed. En daar praat nooit iemand over. Maar ik vind de manier hoe hij schrijft... Is heel grappig. Is heel grappig. Ja, en hij verspilt geen woorden. Dus sommige mensen... Ik kijk altijd vol bewondering naar zijn zinnen. Wat iemand 12 woorden voor heeft, doet hij 6. En heel beeldend. Je ziet het meteen voor je. Je bent een goede analyticus. Stel dan ook de goede vragen. Luisteraars, ik van Adeline Kerry. Beste Prim, ik hou van rugby. Luister graag naar jouw programma. Ben een fan van Wilbert Stuifbergen. Hij is een van de weinigen die echt aanbesteedt aan wat er in China gebeurt. Ik ben heel erg blij dat je hem een podium geeft. Warme groep, Adeline. Ja, maar Adeline, dat duurt tot 31 december of 26 december. En daarna niemand meer. En er was nog iets. Zaterdag 12 november hadden we wat? Nederland tegen Canada. Nederland-Canada. Oké, we gaan vanaf nu. En als je het uitverkocht krijgt, ga iedere uitzending ga ik reclame maken voor zaterdag 12 november. Dat gaan we doen. Janus hangt al. Dus dames en heren, hier is hij. Mijn grote vriend uit Rotterdam. De man die als geen ander dichten kan. Het rijmt nog. Hier is mijn vriend en broeder Johannes van Gogh, Janus. Ja, Hilversum 1. Dat denk je eindelijk. Is een keer iets over sport op Radio 1. En dan zoeken ze net die uit, wat een miskleun weer meteen. Echt, Prem, kun je overal uitkiezen. Alle sporten, wereldwijd. En dan zoek je precies de allerkutste uit. Mijn zondagnacht ten spijt. Nou, hier is een gedicht over mensen die lukraak... met z'n allen achter een balletje aanhollen. Op zo'n vierkantachtig veld. Met dan daar langs zo'n rijtje snollen. En daar komen ze het veld op, hoor. Stik omhoog, stik omlaag. En hoe hoog die bal ook op je afkomt, je houdt je stik omlaag vandaag. En er is er altijd eentje bij die heel geaffecteerd roept, shoot! En blijkbaar is het dus ook al verboden de bal Cruyffiaans op de vierkante meter te toucheren met de voet. En dan die keepers, wat een watjes. Je lijkt in niets op Ettergoed. Je lijkt meer op een stapel matrasjes. En dan die namen van die clubs ook. Klein Zwitserland. Alleen al klinkt toch verrekte koloniaal om van kampong nog maar niet te spreken. En hoe fucking white privilege klinkt Bloemendaal. Echt, daar kun je overal uitkiezen, Prem. Alle sporten wereldwijd. En dan zoek je voor vannacht precies de kutste uit, mijn zondagnacht en spijt. Echt, ik kan overal overdichten. Ook al ben ik ziek en uitgeput. Maar de volgende keer liever over wat anders, man. Want ik vind hockey zo ontzettend kut. Dank je wel. Sla lekker. Tot de volgende week, vriend. Dit vind ik zo'n goede humor. Heerlijk. Nou, sorry. Snap je dat nog wel? Ik snap ook niks van. Ik geloof dat ik de clue een beetje mis. Ja, dus vindt. Dus, maar hij gaat rugby niet afzeken. Nee. Hij gaat hockey afzeken. Ja, ja, dat heb ik begrepen. Maar alleen op zijn manier zeggen, ja, kom op, je praat over rugby. Ja. Dus hij wil mijn gasten niet afzeken, maar dan gaat hij janken dat je hockey een klote sport is. Ja. Terwijl je eigenlijk overal waar je hockey hoort, moet denken rugby. Ja. Ja. Ja. Nou, sorry. Maar goed. Sorry, we moeten nog een paar dingen doornemen. Dus we gaan, Jessica, ik vind dus we gaan regelmatig reclame maken voor 12 november. Ja. We gaan ook proberen, kijk, wat ik wel inderdaad vind, wat Jan Maarten zei. Luisteraar, je zou inderdaad, zeg maar, de PR-machine moeten laten rollen. Dat je voor kranten met dit verhaal van onder 20, zou je echt de hele taken die je stelt, is ontzettend interessant voor praatprogramma's, voor kranten, voor dingen. Want het zijn ouders die het organiseren. Ja. Het zijn ouders die zeggen, jongens, oké, ik snap dat het geld kost. En het ouders die zeggen, oké, want je maakt het democratischer, want je kan de kinderen die minder, weer ouders minder daadkrachtig zijn, kan je toch ook laten participeren. Ja. Weet je, een soort solidariteit tussen ouders, om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Nou ja, maar dat is een van de redenen geweest om met die sponsorcommissie te beginnen, omdat nou helemaal niet iedereen het geld heeft om dat te kunnen financieren. En er loopt ontzettend veel talent rond. Dus ik denk dat het een hele mooie manier is om daar de handen voor op elkaar te krijgen. Oké. Christophe, als ik nu thuis zit te luisteren naar het programma, ik denk, hey, ik ben een vrouw of een man en ik denk 14, 15, 16 of 17 en ik wil gaan rugby. Kan ik als 20-jarige me nog aanmelden voor rugby of zeggen, nee, dat is het te laat? Jawel. Het is een laadbloeisport, noemen we rugby. Dus dat je echt als laadbloeier echt nog hoog kan bereiken. Dat is wel zeker als je sportief bent. Dus zeker aanmelden. En zoals ik al zei, het is op alle vlakken hebben we voor iedereen iets. Dus, maar hoe moet ik me aanmelden? Ik kan toch niet gewoon een club binnenlopen en zeggen, ik wil lid worden? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk is het zo simpel. Je komt de club binnen en zoals Jan Maarten heeft, je zal warm ontvangen worden. Ik denk dat dat juist een van de waarden is bij ons. De kameraadschap is een van onze grootste waarden. En die zal je in elke club terugvinden. Je hebt bij de voetbal, dat je nog oude mannen zaterdag en zondag ziet voetballen. Heb je nog tot welke leeftijd gaan mannen door met rugby? Heel. Dus de club van Raymond, waar hij hoofdcoach is, heeft AA. Ja, ik denk 60 jaar. Ja, dus we hebben een oude man. 60-jarige mannen? Ja. En welke dagavond zitten zij dan terug? Zij spelen op een zondag. Ja, op zondag. En hebben ze genoeg andere tegenpartijen dan? Ja, zij spelen eigenlijk altijd tegen jongere tegenstanders. Dus, maar zij zijn wel uitzonderlijk. Maar het is heel normaal dat je best lang doorgaat. In een lage team. Vanwege juist die kameraadschap, vanwege die verbinding. En vanwege de sfeer die je met elkaar hebt. Dus rugby is echt ook wel een hele sociale, breedte sport. Vanavond hebben we echt gesproken, of vannacht in deze ochtend hebben we vooral gesproken over de topsport. Maar in de breedte sport heeft het echt nog een andere betekenis. Echt een sociale betekenis. Maar wordt er dan echt zoveel gespeeld dan? Ja. Het is echt veel gespeeld. En ik denk, dat klinkt heel raar, maar wij zeggen soms, wij zijn allemaal familie. Of ik nu in Zuid-Afrika kom of in Nieuw-Zeeland. En ik zeg dat ik rugby speel, dat kan goed zijn dat ik dezelfde avond bij die familie mag blijven slapen, dineren. Dus het is gewoon ongelooflijk om daar deel van uit te maken van die familie. En ik denk dat voor mij de grootste trigger is om rugby echt te promoten. We hebben ruim 80 rugbyclubs in Nederland, hè? Ja. Serieus? Ja. 96 nu. 96 zelfs. Oh. Hier moet je nagaan. Ja. Oké, okay, ja. En die spelen doen allemaal mee bij de competitie? Ja, op een of andere vorm. Dus dat kan zijn van, zoals jij juist zegt, in de breedte. Maar ook in de social rugby, veteranen rugby, walking rugby. Je hebt nu walking rugby is voor mensen die niet meer zo mobiel zijn. Om ook op een wandelmanier nog samen te kunnen komen en rugby te kunnen spelen. Dus er zijn zoveel vormen die we doen om mensen te engageren. Om van deze sport te kunnen genieten. En die kameraadschap vooral. Ja. Oké, okay, Jessica, wat was ook alweer? Dus via LinkedIn kunnen ze kijken op EK Rugby onder 17. Ja. Oké, okay, ze kunnen kijken via de Yvonne van Gennep Fonds. Ja. En daar is die crowdfunding ook dus. Ja, precies. Oké, okay, ze kunnen naar Rugby Nederland gaan. Ja. En als u echt doekoe heeft en u wil dat, kunt u altijd Zwarte Priet praat met mij contact opnemen. En dan neem ik wel weer contact op met Jessica. Yes, ik zit echt te denken. Dus je wat je wel bereikt door deze onorthodoxe aanpak, is dat andere mensen nu ook wel zullen denken als bij zwemmen of wat, hey, dat moeten we doen. Dus ja. Het is wel, je zet de talenten in die je hebt en de contacten die je hebt in het bedrijfsleven en in je eigen manager skills. En ik vind het raar dat niemand er ooit eerder op gekomen is. Want het is wel het makkelijkste. Ouders proberen het meestal klein te doen. Dat ze kleine dingetjes loterij of zo doen. Maar jij pakt het meteen groots aan. Nou ja, maar dat is denk ik ook wel iets wat ik zelf heb geleerd in mijn professionele carrière. Om niet te klein te denken. Hè? Dus toen we op een gegeven moment die sponsorcommissie samenstelden. Hadden we het idee van, nou ja, alles is mooi meegenomen. En ik heb toen eigenlijk gezegd van, nou, weet je, per trainingskamp, wat zijn we kwijt? Nou, toen gaven Raymond aan van, ja, toch al gauw €25.000. Nou, hoeveel van die kampen wil je? 4? Nou, dat is dus 4 keer €25.000. Dat is dus een ton. Ja. En toen riep iedereen meteen van, ja, maar dat is veel te veel, een ton. Dat gaan we nooit halen. En ik denk dan van, ja, met zo'n mentaliteit kom je er natuurlijk niet. Dus je moet gaan zeggen, oké. Okay, ik wil 2 ton. Nou ja, nee, maar kijk, dat we die ton niet gaan halen, daar gaat het niet om. Het gaat om dat we onszelf een doel stellen. Ja. En wat kunnen we doen om dat doel te realiseren? Ja. En dat geldt met alles in het leven. En zoals die jongens, die spelers, voor hun is dat doel om dat EK 2023 te halen. Nou ja, zo is het voor ons. En ik heb het nu steeds over de sponsorcommissie, maar mind you, alle ouders van alle spelers hebben in de afgelopen weken op hun manier ook keihard bijgedragen door hun netwerk aan te spreken. Ja. Door die clips op LinkedIn te delen. Jullie hebben 10.000 aan gehaald en toen gezegd, oké, dan gaan we naar 15.000. Ja, ja, ja, dus we zaten toen ik vanochtend keek, zaten we op 12.5. En dat is dus echt de crowdfundingactie. Hè. Daarvan hebben we ook gezegd, ook in het kader van die jongens, die spelers, moeten ook zelf verantwoordelijkheid pakken voor een deel van hun ambities te realiseren. Dus we hebben gezegd, we faciliteren jullie doordat Lex heeft van die mooie clips gemaakt. En jullie krijgen allemaal je eigen clip en ga de boer maar op. Ja. Ga er maar voor zorgen dat je geld binnenhaalt. Hè. En wij hebben daarnaast gezegd, als de sponsorcommissie samen met de ouders, hebben wij wat meer dat zakelijke netwerk, het ondernemersnetwerk. Dus dat ligt meer bij ons om dat aan te boren. We krijgen ontzettende leuke initiatieven. Hè. Dus nou ja, Omroep Flevoland is wezen filmen vorige week. We hebben een aanbod gekregen via iemand uit het netwerk die zei, joh, ik heb zakken met puin boven in een kerk. Die moeten naar beneden. Jullie laat hebben die rugbiers sterke mannen. Ja. Ik heb daar een x-bedrag voor over. Maar dat is een hele leuke. Maar dat is fantastisch. En wanneer gaan ze dat doen? Ze zijn een datum aan het zoeken. Ja, ja. Ergens beginnen. Dus dan moeten de puin uit de kerk op zolder. Ja, dat is 40. En dat is ook meteen oefening voor ze. Dan kunnen ze dingen zo trappen. Maar ook dat gaat over. Hè, maar dat is heel leuk. Dat is heel leuk. Ja, dus nou ja, met dat soort dingen. Ik bedoel, ze zijn best wel bereid om te werken, die mannen. En om er wat extra's voor te doen. En alles binnen het redelijke. Hè. En nogmaals, het mag niet in strijd zijn met de kernwaarden van het rugby. Dus het moet. Nee, maar hoeveel heb je al binnengehaald? Ik denk dat we nu op een kleine 20.000 euro zitten als het gaat om de sponsorcommissie. Wauw. En dan hebben die mannen hebben dus 12,5 plus wat ja, er eventueel 15, vanavond nog bij is gekomen gehaald. En tot wanneer is die crowdfunding open? De crowdfunding is open tot 31 oktober. Ja. Dan gaat die dicht. Maar goed, wij gaan dan zeg maar met de sponsoring echt nog beginnen. Dan gaat het voor ons pas beginnen richting de grote bedrijven, de corporates. Gaan we samen met Rugby Nederland kijken als naar... Alsjeblieft, Riemann en Christophe, geef het zo aan jou. Want Jessica, oh, die is voor jou, die is voor jou. Ik staat heb de opdracht. Twee. Ja, je hebt er al twee. En ik moet namelijk afkondigen. Oké. Okay. Twee uur is voorbij gevlogen. Ja, wow. Ik hoop, breek een been, want je mag niet tegen artiesten zeggen veel succes. Maar ik hoop dat jullie het echt, en ik zou het geweldig vinden. Ik zal het blijven vervolgen. Dit programma stopt. Maar ik persoonlijk zal het blijven volgen. En tot 12 november zal ik wel doen. En als ik iets doe in de massamedia, dan kan je erop rekenen dat ik aandacht zal besteden aan de volgend jaar september de EK onder 18. En laten we hopen dat het in een land dichtbij is. Dan kan ik dan nog naar wat strijden gaan kijken. Want dat zou wel leuk zijn. Ja. Kan Nederland het niet organiseren? We zijn wel aan het kijken voor de toekomst. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ik moet naar die afkondiging. De tijd is denk ik. Nou, hartstikke bedankt dat je zei. Kom, Jessica, dankjewel dat je het onderwerp aangebracht. Luister, als je ziet, Zwarte Priet praat, is een heel breed programma. We praten hier van over alles en nog wat. En ook over de edele sport der rugby. Daar staat de muziek maar. Dit poundprogramma werd gemaakt door techniek voor de eerste keer. Lars van der Hoofd. Lars, ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Ja, goed zo. San Giorgio Blanc, regieassistent, telefoon en verder alles achter de schermen. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, kortom het brein achter dit programma. Prim Suram, Sjoen Radekijsjoen. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pound. En geheel gefinancierd door de Nederland verblijvende belastingbetalers die de belachelijke uitkering van de top van de NPO financieren. De belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure bouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pong voor hele leuke films. Hierna Mirte met Johan Goossens in Nacht op 1. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven het Pound. Leven de democratie. Leven rugby. Leven het Nederlands onder 17, onder 18 rugbyteam. Leven Raymond Overmans. Leven Christophe van Hout. Leven Jessica van den Bos. En leven de sponsorcommissie. Leven de Europese Unie. Leven Nederland. Namaste. Dag. Ja, 28. Ek raah ruk gayi to aur jud gayi main muda to saath saath raah mud gayi hawa ke paron NPO Radio 1.